और अतताई को नहीं छोड़ना चाहिए। इन सारे विचारों को सुनने के बाद अर्जुन भगवान के अभीष्ट को समझ करके अश्वत्थामा के केस सहित सिर को, जिसके अंदर मणि था, उसको निकाल लिए और उसको बड़े अपमानित करते हुए शिविर से निकाल दिए। सूत गोस्वामी कहते हैं कि एक ब्राह्मण के लिए शरीर वध का विधान नहीं है, क्योंकि वपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। प्रश्न हो सकता है कि वह ब्राह्मण जब बद्ध योग था तो अर्जुन ने उनका वध क्यों नहीं किया। विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम, रस्सी जो बंधन लगा हुआ था उसको खोल दिए और बच्चों की हत्या के कारण वो पहले से ही तेजहीन था। फिर तेजसा मणिनाम हीनम, और तेज स्वरूप मणि से हीन होकर और अधिक तेजहीन हो गया। उसके सिर में पहले से ही मणि था, बड़ा तेजस्वी मणि, जिसके कारण उसका ललाट चमकता था। तो बाल हत्या के कारण पहले से ही श्रीहीन था, इसके बाद उसके सिर का मणि निकाल लिए और अधिक तेजहीन हो गया। फिर रसना बद्धम विमुच्य, रसी में बंधे हुए अश्वत्थामा को बंधन मुक्त कर दिए और शिविरात निर्यापयत, शिविर से भर्सना पूर्वक बाहर कर दिए, कुछ अपशब्द कुछ गाली देते हुए निकाल दिए। तो श्रोताओं के मन में जिज्ञासा हो सकती है कि वह अतताई था तो उसका वध कर देना चाहिए, शास्त्र सम्मत बात है, भगवान भी कह रहे हैं कि अतताई को नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर अर्जुन ने वध क्यों नहीं किया। श्री भगवान तो यहाँ तक कह दिए कि इस प्रकार के हिंसक अतताई दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का वध करना राजा का कर्तव्य होता है, क्योंकि राजा के द्वारा दंडित कर देने पर वह नारकीय दुखों से बच जाता है। जब राजा किसी को दंडित कर देता है तो फिर जमराज की जरूरत नहीं पड़ता, फिर उसको नरक में भेजना और उसके पाप का प्रायश्चित कराना ये सब नहीं होता। तो अर्जुन को वध कर देना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने उनका अपमान करके छोड़ दिया। तब इस शंका का निराकरण करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कि वपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम वधो नान्यस्ति दैहिकः। वपनम मतलब मस्तक मुंडन करना, ब्राह्मण का शिखा काट लेना। द्रविड़ादानम मतलब उसको जो धन प्राप्त हुआ है उसको छीन लेना, उसका धन छीन लेना। अस्थानत निर्यापणम ने अपने स्थान से अपमानपूर्वक निकाल देना। ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम वध, यही है अधम ब्राह्मणों का वध, अन्य तेषाम दैहिक नास्ति, इसके अतिरिक्त तो उसके लिए कोई दैहिक वध रूप दंड का विधान नहीं है। फांसी दे देना, जान से मार देना, यह ब्राह्मण के लिए नहीं है। तो इस कथा को विराम देते हुए सूत गोस्वामी आगे की कथा की भूमिका दे रहे हैं। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानम मृतानम यत्कृत्यम चक्रु निर्हराधिकम। तो पुत्र के शोक के कारण सब आतुर थे, कौन? सर्वे पांडवा, सभी पांडव दुखी थे, और कृष्णया सह द्रौपदी के साथ, द्रौपदी के साथ सभी भाई दुखी थे, क्योंकि द्रौपदी के पांच पुत्र मारे गए थे और पांच भाइयों ने एक एक पुत्र प्राप्त किया था। और साथ में द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न भी मारा गया था, सभी दुखी थे। तो मृतानाम स्वानाम अपने मृत बंधुओं के लिए निर्हणादिकम यत्कृतम चक्रु, सौ दाह के लिए आनयन आदि जो क्रिया कार्य था उसको ये लोग संपन्न किए। अंत्येष्टि क्रिया के कई विधा हैं, अग्नि संस्कार उसको दाह संस्कार कहते हैं, शव को जलाना, इसके बाद पिंडादिक क्रियाएं प्रारंभ होती हैं, फिर जल दिया जाता है, तो ये सब प्रारंभ हुआ। तब इसका वर्णन आगे के अध्याय में कर रहे हैं। श्री सुत उवाच, अथ ते संपरेतानाम स्वानाम मुदकमीक्षताम दातुम सकृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। मृत प्राणी जल की इच्छा रखते हैं, इसलिए शास्त्र विधान करता है जल दान करना, उनके नाम से संकल्प करके जल का दान किया जाता है और उस गोत्र में उत्पन्न लोग जल देते हैं। उन लोगों के द्वारा दिए गए जल मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है। अथ इसके बाद संपरेता नाम, संपरेता कहते हैं जो परलोक को चले गए हैं, जो मृत प्राणी है, मरा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए इक्षताम स्वानाम, जल के जो अभिलाषी हैं, जल जो चाहते हैं, ऐसे बंधुओं को उदकम दातुम, जल देने के लिए, तर्पण करने के लिए स्त्रिय पुरस्कृत्य स कृष्णा ते गंगायाम जयु। सभी पांडव स्त्रियों को आगे करके द्रौपदी, सुभद्रा, कुंती, गंधारी, उत्तरा आदि जो स्त्रियां थीं उन लोगों को आगे आगे करके गंगा के तट पर गए, क्योंकि ये हस्तिनापुर में थे, हस्तिनापुर में गंगा है, तो गंगा के तट पर जाकर ये लोग अपने वंश के लोगों के लिए, मरे हुए लोगों के लिए जल दान करेंगे, तर्पण करेंगे। तो ते पांडवा संपरेता नाम मृता नाम गंगायाम उदकम दातुम सह कृष्णा श्री कृष्णेन सहिता स्त्रिय स्त्री पुरस्कृत्या अग्रतः कृत्वा तस्मिन् कार्ये स्त्री पुर सत्व विधानात्। तो इस प्रकार पांडव लोग गंगा के तट पर गए और उनके साथ कृष्ण भी थे, श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। तो कृष्ण को साथ लेकर स्त्रियों को आगे करके लोग गए। स्त्रियों को आगे करके ले जाने के पीछे कई कारण हैं। मुख्य कारण यह है कि वे लोग इतना शोक में थीं कि हो सकता है कि रोते हुए वो बाहर ही ना आवे घर से। जल तो उनके द्वारा भी देना है, इसलिए उनको समझाते बुझाते हुए आगे लेकर चले, सांत्वना देते हुए। ते निनियोदकम सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादब्ज रजः पूत शरीर जले। तो ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों के द्वारा संकल्प करा करके और एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर जल जब देने लगे तो प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिया जाता था, उनके नाम पर जल दिया जाता था। तो जब जल दान चालू हुआ, प्रारंभ हुआ, तो स्त्रियां भीषण विलाप प्रारंभ की, बहुत तेज रोने लगी। आप कल्पना कीजिए जब अभिमन्यु के नाम से जल दान होता होगा तो किस तरह का दृश्य उपस्थित होगा। एक अभिमन्यु के लिए महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और साथ में जो भी बचे हुए थे, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा आदि जब जल देते होंगे उनके नाम पर उत्तरा आदि स्त्रियाँ, तो कितना भीषण दृश्य उपस्थित होगा। एक एक व्यक्ति के नाम पर लोग जल दे रहे थे, तो तेज सर्वे उदकम निनीय, सब जल जब जल दे दिए तो चलो अब तो विषम परिस्थिति है, मजबूरी है, उसके नाम पर जल दे रहे हैं। जल देने के बाद जाकर सभी लोग रोते थे, अत्यंत विलाप करते थे, भीषम विलप्य, बहुत भयंकर विलाप करने लगे। और फिर जल देने के बाद उनको स्नान करना था, तो हरि पादब्ज रजह पूरित सरित जले पुनः आपलुता। मृत प्राणी के लिए अधूरा स्नान करके जल दिया जाता है, भींगे वस्त्र से स्नान करके और कपड़ा बदल कर नहीं, उसी भींगे वस्त्र से ही जल दिया जाता है। जल देने के बाद फिर से दोबारा स्नान करके तब कपड़ा चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो पहले तो जल देकर रोए खूब, सब लोग रोए, खास करके स्त्रियां रोई। महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन सभी लोग रो रहे थे। बच्चों के नाम पर जब जलदान दिया जा रहा था तो भीषण दृश्य उपस्थित हुआ, सभी रो रहे थे। और रोने के बाद फिर भगवान के चरण रज से पवित्र गंगा जल में पुनः आपलुता, फिर से स्नान किए। पुनः आपलुता का मतलब एक बार स्नान कर चुके थे, स्नान करके ही जल दिए थे, और जल देने के बाद खूब रोए, रोने के बाद फिर से स्नान किए, पुनः आपलुता, फिर से स्नान किए। यह विधान है। बल्भाचार्य कहते हैं हरि पादब्ज रजह पूत शरीर जले का अर्थ है कि भगवान के चरण से पवित्र हुए गंगा जल में लोग स्नान कर रहे थे, तो गंगा जल ऐसे ही भगवान के चरण जल, चरण से निकला हुआ जल है, चरण धोवन है। लेकिन बल्भाचार्य जी का विचार है कि भगवान जिधर से गंगा बह करा रही थी ऊपर स्नान कर रहे थे, कृष्ण भी जल दिए और ऊपर स्नान कर रहे थे, और ऊपर के स्रोत में स्नान कर रहे थे, उनके चरणों के स्पर्श करके गंगा बह रही थी धारा। तो कृष्ण के स्नान किए हुए जल जो आगे बढ़ता था उसमें सब लोग स्नान कर रहे थे, तो कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके आने वाली धारा में सब लोग स्नान किए, इसलिए उनकी कृष्ण से संबंधित होने के कारण उसको हरि पादाब्ज रजह पूत सरित जलह। हरि शब्द शास्त्रों में कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है ज़्यादातर। हरि का सबसे तत्कालिक अर्थ कृष्ण है, ऐसे भगवान का एक नाम हरि है, वो विष्णु, नृसिंह, वराह किसी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हरि का निकटतम अर्थ कृष्ण है। तो हरित पदाब्ज रजह पूत शरीर जल का अर्थ है कि दोबारा कृष्ण जो नहा रहे थे वो उस जल में लोग स्नान किए, ऐसा विचार बल्भाचार्य जी का है। तत्रासिनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारी पुत्र शोकार्ता प्रथम कृष्णाम च माधवा। तो अब देखिए, स्नान करने के बाद सब लोग जा रहे हैं लेकिन खुशी किसी के चेहरे पर नहीं है, सभी दुखी हैं। तत्र आसीनम, उस गंगा तट पर बैठे हुए माधव भगवान श्री कृष्ण मुनि भी केवल परिवार के लोग नहीं थे, उनके साथ बहुत से ब्राह्मण भी थे। यद्यपि ब्राह्मणों को जलदान नहीं देना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के साथ बहुत से ब्राह्मण, बहुत से ऋषि मुनि, जैसे महर्षि धौम्य, व्यास, कृपाचार्य इत्यादि उपस्थित थे, जो परिवार से संबंधित महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, वो लोग उपस्थित थे। तो मुनि भी उस स्थान पर उपस्थित मुनि लोग, उन मुनियों में व्यासदेव, महर्षि धौम्य, कृपाचार्य इत्यादि प्रधान थे। तो कई ब्राह्मण वहाँ उपस्थित थे और माधव भी थे, कृष्ण भी। तत्र आसीनम, वहाँ उस गंगा तट पर बैठे हुए सहानुजम कुरुपतिम, अपने भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर। अब कुरुपति अर्थ युधिष्ठिर के लिए है। महाराज युधिष्ठिर वहाँ बैठे हुए थे और धृतराष्ट्रम, धृतराष्ट्र पुत्र शोकार्तम गंधारिम प्रीथा कुंती कृष्णा द्रौपदी सब लोग तट पर बैठे हुए थे और सभी लोग रो रहे थे। तब सांत्वयामास मुनि भी हत बंधुन सुचार पितान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन प्रतिक्रियाम। सभी लोग रो रहे थे। गंधारी अपने सौ सौ बेटों को खो चुकी थी, धृतराष्ट्र अपने सौ बेटों को खो चुके थे, सब लोग दुखी थे। वहाँ कोई ऐसा नहीं था जिसका संबंधी मारा नहीं गया था। गंधारी के सौ पुत्र मारे गए तो कुंती का एक पुत्र मारा गया, कारण द्रौपदी के पांच पुत्र मारे गए, सुभद्रा का एक पुत्र अभिमन्यु मारा गया। सभी दुखी हैं, कोई बाकी नहीं है, तो सब शोक में डूबे हैं। और उन सबको माधव और मुनि भी, कृष्ण और महात्मा लोग सांत्वना दे रहे हैं। सांत्वया मास, किस तरह से सांत्वना देते हैं? शोक में डूबे हुए सुचार पितान, शोक में डूबे हुए उन कुरुवंशियों को सांत्वना दे रहे हैं। भूतेषु कालस्य अप्रतिक्रियाम गतिम दर्शयन, जीवों पर काल की अप्रतिकारहीन गति से युक्त प्रमाण आदि के द्वारा वे लोग समझा रहे हैं कि केवल यह आपके साथ ही नहीं है, जो इस संसार में जन्म लिया है वो मरेगा निश्चित रूप से, आज नहीं तो निश्चित कल मरना ही है। जो जन्म लिया है वो मरेगा, आज मरे या सौ वर्ष के बाद मरे, मरना तो है ही, निश्चित मरेगा। तो वे लोग रोते जा रहे थे। तो मुनि लोग समझा रहे हैं, कृष्ण समझा रहे हैं कि अच्छा ये बतलाइए कि हम लोग जानबूझकर युद्ध किए, युद्ध रोकने का कितना प्रयास किया गया बताइए। महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि आप युद्ध करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं चाहते थे। अगर आप युद्ध करना चाहते तो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास बीतने के बाद कृष्ण को संधि दूत बनाकर भेजते कि समझौता कर लिया जाए। एकदम सीमा तक कोशिश किया गया, युद्ध रोकने का हर प्रयास किया गया, लेकिन यह युद्ध नहीं रुक पाया। वास्तव में युद्ध एक अति आवश्यक बुराई है। कभी कभी कि आवश्यक और बुराई दोनों कहना पड़ता है। कभी कभी जरूरत लोग नहीं फील करते कि युद्ध किया जाए, इसमें हिंसा होता है, स्वजन लोग मारे जाते हैं, बहुत घाटा लगता है, बहुत धन बर्बाद होता है, प्रजा नष्ट होती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन एक सीमा जब पार करने लगता है, जब कोई बुद्धि काम नहीं करती, तब युद्ध करना पड़ता है। तो युद्ध रोकने का हर प्रयास किया गया, लेकिन काल की अबाध गति इसको नहीं रोक पाया। यही विधान था, भगवान की यही इच्छा थी। हर तरह से कोशिश किया गया कि युद्ध ना हो, फिर भी नहीं रुक पाया। दुर्योधन मतवाला था, वह नहीं मानने वाला था। दिनकर जी लिखते हैं कि वो कुछ भी किसी के समझाने पर नहीं समझ रहा था। हर कोशिश किया गया उसको समझाने का, न भीष्म का सुनता था, न द्रोणाचार्य का और न विदुर जी का, किसी का नहीं सुना। केवल कौरवों में ही लोग युद्ध रोक, केवल पांडवों के अंदर ही युद्ध रोकने वाले लोग नहीं थे, कौरवों के तरफ भी बहुत से लोग थे जो युद्ध नहीं चाहते थे, जैसे स्वयं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कभी नहीं चाहे कि युद्ध हो, फिर भी युद्ध हो गया। विदुर जी कभी नहीं चाहे कि युद्ध हो, फिर भी हो गया। कृपाचार्य द्रोणाचार्य ये लोग युद्ध नहीं चाहते थे, हर प्रयास करते थे कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध परस्पर अपने बंधुओं में होने वाला था, सबको पता था कि युद्ध में कौन मारा जाएगा, इसलिए द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे, कृपाचार्य नहीं चाहते थे, लेकिन काल की अबाध गति है जो व्यक्ति को प्रेरित कर देती है। दुर्योधन नहीं मान पाया, सब समझा रहे हैं कि देखिए आखिर जो होना था हो गया, अब शोक करके क्या करेंगे, रोने से अगर हम लोग 10,000 वर्ष बैठ कर रोते रहे तो क्या दुर्योधन जी करा जाएगा, दुशासन लौट जाएगा, गंधारी को समझा रहे हैं। गंधारी भी सब कुछ समझ रही है, बड़ी विदुषी महिला थी, सब जानती थी, लेकिन माँ का एक कोक है, पुत्र का शोक तो था ही, वो जानती थी कि हमारे पुत्र दुष्ट थे, लेकिन दुष्ट पुत्र भी अपना ही है, उसका वध तो कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो उसको शोक था, 100-100 पुत्र जन्म दी लेकिन एक भी पुत्र बचे नहीं, बहुत भारी शोक था। धृतराष्ट्र को शोक था, धृतराष्ट्र युद्ध रोकने का खास प्रयास नहीं किए, क्योंकि वे अपने पुत्र दुर्योधन के महत्वाकांक्षी के पीछे दीवाने थे, चाहते थे कि हमारा पुत्र हस्तिनापुर का राजा बने, इस असत महत्वाकांक्षा के कारण वे युद्ध नहीं रोक पाए। लेकिन भीष्म पितामह, विदुर जी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और साथ में पांचों भाई पांडव, सभी लोग युद्ध नहीं करना चाहते थे। भीमसेन अत्यंत बलशाली थे, फिर भी युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन एकदम हद कर देता था दुर्योधन तो प्रतिज्ञा कर लेते थे। इस तरह से उनको समझाने का कोशिश किए, सबको समझाए, सभी दुखी थे। रोने वाले में भीमसेन भी थे, क्योंकि भीमसेन के भी पुत्र मारे गए, अभिमन्यु के लिए भीमसेन को बहुत शोक था, लेकिन क्या किया जाए, सभी लोग दुखी थे। भीमसेन को भी समझा रहे हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण और मुनि लोग, सबको समझा रहे हैं। सहानुजम भीमा दिभि, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं अपने भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर, तो उसमें भीम आदि भी, भीमसेन और अर्जुन आदि सबको समझाया गया। तो इस प्रकार उन कौरवों को सांत्वना देकर भगवान श्री कृष्ण अब महाराज युधिष्ठिर को लेकर राजधानी में आए हस्तिनापुर, और बाद में होने वाली घटनाओं को भी प्रसंग पाकर सूत गोस्वामी कह देते हैं। घातयित्वा असतोष घातयित्वा जात शत्रु स्वराजम कृतवै हृतम साधयित्वा अजात शत्रु स्वराजम कृतवै हृतम घातयित्वा असतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः। सॉरी श्लोक उल्टा हो गया था। साधयित्वा अजात शत्रु स्वराजम कृतवै हृतम घातयित्वा अस्तो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः। भगवान श्री कृष्ण के विषय में सूत गोस्वामी कहते हैं कि कृतवै हृतम अजात शत्रु स्वराजम साधयित्वा। कृतवै कीतव कहते हैं धूर्त को, धूर्त जो धूर्तता से, छल से, कपट से, धोखा से जो धन को छीन ले उसको धूर्त कहते हैं या कीतव कहते हैं। कीतव, कीतव माने चोर, धूर्त, बेईमान, ठग, जो भी कहिए। तो कीतवै हृतम, ठगों के द्वारा, धूर्तों के द्वारा जो धन छीन लिया गया था, तो कौन धूर्त थे, तो शकुनी और दुर्योधन। दुर्योधन और शकुनी आदि के द्वारा जो धन छीने गए थे, अजात शत्रु स्वराजम साधयित्वा, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका राज सिंहासन, पिता का उत्तराधिकार, हस्तिनापुर के राज सिंहासन को दिलवा करके, और इसके साथ ही कचस पर सक्षतायुस घातयित्वा अस्तो राग, कचस पर सक्षतायुस, इसका अन्वय इस प्रकार है कि आजाद शत्रु स्वराजम साधयित्वा, आजाद शत्रु को अपना राज दिलवा करके, और कचस पर सक्षतायुस, कच कच माने केस, केस पकड़ने के कारण जिनकी आयु समाप्त हो गई थी, असतह राज्य घातयित्वा, ऐसे दुष्ट राजाओं का वध करा करके। सूत गोस्वामी अद्भुत बात कहते हैं कि महाभारत में मारे गए जितने दुष्ट थे उनके मृत्यु का कारण था द्रौपदी का केश कर्षण। शास्त्रों में कहा गया है कि कितना ही लंबा उम्र दो कारण से तत्काल समाप्त हो जाता है, बहुत लंबा आयु, अमरता का वरदान प्राप्त किए हुए व्यक्ति भी तत्काल मृत्यु को प्राप्त होता है यदि उससे दो गलती हो जाए। वो दो गलती क्या है? पतिव्रता सती साध्वी स्त्री का अपमान या उसके प्रति बुरा दृष्टि, और दूसरा साधु पुरुष का अपमान, वैष्णव का अपमान। ये दो कारण से आयु तत्काल समाप्त हो जाती है। जिस समय द्रौपदी का केशाकर्षण हो रहा था उस समय महाभारत में वर्णन है कि जिस सभा में द्रौपदी को लाया गया वहाँ 80,000 सोने की कुर्सियाँ थीं जिस पर बड़े बड़े लोग बैठे थे, और लगभग उसके दूना उस सभा में जहाँ तहाँ खड़े थे तमाशा देखने के लिए, एक राज रानी को नग्न देखने के लिए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि जितने लोग उपस्थित थे, केवल दुशासन ही नहीं, जितने लोग वहाँ उपस्थित होकर देखने के मूड में बैठे थे उन सबका आयु तत्काल समाप्त हो गया। ज्यों ही दुशासन द्रौपदी के केस को पकड़कर उस सभा में लाया और केस पकड़े हुए दृश्य को जिन लोगों ने देखा उनकी आयु समाप्त, इस मूड में देखा कि देखने लायक दृश्य है, देखना चाहते थे कि केस पकड़ा है तो अब साड़ी नग्न करेगा, खींचेगा और द्रौपदी को नग्न देखेंगे, इस देखने की नियत से जितने लोग उपस्थित थे उनकी आयु समाप्त। कच स्पर्श क्षतायुस, कच स्पर्श करने के कारण उनकी आयु समाप्त हो गई, उसी दिन समाप्त हो गई। और दूसरा भयंकर गलती हुआ दुर्योधन से कि वह पांडव जैसे वैष्णवों का अपमान किया कई बार, और उसमें भी विदुर जैसे महाभागवत साधु पुरुष का अपमान किया। विदुर जी का अपमान का वर्णन तीसरे स्कंध के प्रथम अध्याय में है। वहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कौरवों के पुण्य से जो विदुर प्राप्त हुए थे वह विदुर जब दुर्योधन के अपमान से अपना धनुष रख करके हस्तिनापुर से निर्वासित हो गए, निकल गए, तो जिस दिन विदुर हस्तिनापुर की राजधानी को छोड़कर निकले उसी दिन कौरवों का सारा बचा खुचा पुण्य समाप्त हो गया। अब कुछ नहीं बाकी था, कुछ तो नष्ट हो गया द्रौपदी के केशाकर्षण से, और बचा खुचा उनका पुण्य नष्ट हो गया विदुर के अपमान से। दोनों भयंकर गलती हो गया, एक ही किसी की आयु समाप्त करने में काफी है। अगर किसी वैष्णव महाभागवत साधु पुरुष का अपमान हो जाए तो आयु समाप्त हो जाती है, अथवा सती नारी का अपमान हो जाए तो आयु समाप्त हो जाती है, और ये दोनों कर दिया दुर्योधन, इसलिए अब कुछ नहीं बचा। तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में वर्णन है कि कौरवों के पुण्य से विदुर प्राप्त हुए थे और उनके कौरवों के पूर्वजों के पाप के कलेक्शन से दुर्योधन प्राप्त हुआ था। विदुर जी साफ कह रहे हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र से, हम कौरवों के पाप का परिणाम, पाप का रिजल्ट यह दुर्योधन है जो आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है, यह कुछ बाकी नहीं छोड़ेगा, इस वंश का विनाश करके रखेगा। इसके बातों में आप आएंगे तो वंश का विनाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि क्या किया जाए। उस समय की घटना है, प्रथम अध्याय तीसरे स्कंद की, जब भगवान संधि दूत बनकर आए और दुर्योधन भगवान की बात नहीं माना, भगवान को अपमान पूर्वक वहां से निकाल दिया, उनको जाना पड़ा। तो दुर्योधन जब कहने लगा कि नहीं नहीं आधा की बात करते हो, आधा संपत्ति चाहिए, भूल जाओ, बिना युद्ध के सुई के नोक भर भी नहीं देंगे। भगवान बहुत ढंग से समझाने का कोशिश किए कि दुर्योधन अगर न्यायतः देना है तो महाराज युधिष्ठिर को सारा राज सिंहासन सौंप दो टोटल, क्योंकि इनका है, इनके पिता का संपत्ति है, इनका उत्तराधिकार है। अगर उसमें तुमको दिक्कत महसूस हो रहा है तो आधा दे दो, दे दो। अगर उसमें तुमको बाधा है और आधा भी नहीं देना चाहते हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम। रश्मि रथी एक हिंदी काव्य है, उसमें रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, महाभारत के श्लोकों का अनुवाद करते हैं। तो कहते हैं कि न्यायतः अगर न्यायपूर्वक देना है तो उनकी पूरी संपत्ति दे दो, और नहीं अगर उसको नहीं देना चाहते तो आधा दे दो, जो उनको दिया गया था पहले हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर का आधा करके उनको जो इंद्रप्रस्थ दिए वही दे दो, कोई बात नहीं। आ नहीं तो उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम। उसको भी दुर्योधन दे न सका, सुजस समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, असाध साध को साधने चला। दुर्योधन कहने लगा कि बहुत बकवाद करता है, इसको अरेस्ट कर लो, बंद कर लो, शर्म नहीं लगता है, युधिष्ठिर का नौकर बनकर आया है, युधिष्ठिर का दूत कहने में तुमको लज्जा नहीं आती? द्वारिकाधीश होकर तुम युधिष्ठिर के दूत बताते हो अपने को, इसको अरेस्ट कर दो, बहुत बकवास करेगा। तो अब उल्टे हरि को बांधने चला, किसको बांधने चला? असाध्य, जिसको साधा नहीं जा सकता, जिसको नापा तौला नहीं जा सकता। अब बांधने का प्रयास किया लेकिन नहीं बांध सकता है। माँ जसोदा बांध ली वो अपनी प्रेम भक्ति के प्रभाव से, भगवान को वह भी नहीं बांध सकती थी, लेकिन भगवान को प्रेम भक्ति के वशीभूत, भगवान भक्त वत्सल भगवान देख लिए कि माँ ज़्यादा परेशान है। तो अब माँ की अवस्था को, उनके संकल्प को, उनके दृढ़ता को, उनके अंदर जो स्नेह वात्सल्य के उफनते हुए भाव को देखकर भगवान स्वयं बन गए। पहले तो भगवान की भगवत्ता माता जसोदा के साथ भी चुनौती कर ली, जैं ही वो रस्सी निकाल कर बांधने लगी तो भगवान की भगवत्ता सामने अड़ गई, नहीं बांध सकती हो, ये साधारण बकरी का बच्चा है, बांधना चाहती हो, 2 अंगुल रस्सी कम हो गया, फिर जोड़ करके फिर दोबारा बांधने की चेष्टा की, फिर कम हो गया, पूरा दिन भर परेशान हो गई। एक व्यक्ति पूछा मुझसे कि भगवान दामोदर की संध्या को आरती क्यों की जाती है, सुबह क्यों नहीं किया जाता? तो मैं उनको बताया कि वो बंधे ही शाम को, वो दिन भर तो माँ जसोदा को परेशान कर दिए, आज जब बंध गए तो भक्त लोग खुशी मनाते हैं कि अब काबिल बनते हो, बांध दिए माँ जसोदा, तो अब बांध दी, सचमुच बकरी के बच्चे की तरह बांध दी, अब कुछ नहीं कर सकते थे, रोने लगे। तो इस प्रकार भगवान देख ले, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम, वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि उस जाड़े के दिन में, दीपावली के समय, अमावस्या के दिन, माँ जसोदा पसीना से तरतर हो गई, थक गई, एकदम पसीना आ गया, उनके जूड़ा खुल गया, साड़ी ढीला हो गया, पहले तो दौड़ा कर थका दिए, फिर बांधने में थक गई। तो भगवान देख लिए कि माता बहुत परेशान है, और गोपियाँ कह रही थी कि अरे मैया इसके कर्म में बंधन नहीं है, तो माँ जसोदा कहती चुप रहो, बंधन नहीं है, इसके कमर में करधनी है, जंघिया पहनता है, बंधन नहीं है, और आज रस्सी लपेट कर बांध दूंगी, तो कहीं बांधो, थोड़ा सा छोटा मुट्ठी भर का कमर और सौ सौ मीटर हजार मीटर का रस्सी दो आंगुल कम पड़ जाता था। तो सारी गोपियां हंस रही, जशोदा भी हंसने लगी कि अरे वास्तव में हो क्या गया, इसका छोटा सा कमर कितना बड़ा हो गया, अब क्यों नहीं बन रहा है, एक राउंड पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन भगवान देखे कि माँ अब नहीं मानने वाली है, तो अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। माँ को देख लिए कि बहुत परेशान है, जिद कर रही है बांधो, और माँ के अंदर बांधने की भावना प्रबल थी। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि माँ के अंदर क्रोध नहीं था, केवल खाटी स्नेह था। वो सोच रही थी कि आज इतना गलती कर दिया, अगर ये भाग गया घर से बाहर तो बहुत देर तक आएगा नहीं। जब छड़ी देखकर भाग रहे थे तो माँ पकड़ने का जिद कर ली और बांधने के फेरे में पड़ गई कि आज भाग जाएगा तो आएगा नहीं, बहुत देर तक नहीं आएगा तो बिना खाए हमारा लाला रह जाएगा। ये स्नेह है, अभी स्नान भी नहीं किया है, कुछ खाया भी नहीं है, बहुत देर तक बिना खाए रह जाएगा, एक। और दूसरा स्नेह का फेज है कि अगर इसी तरह यह गलती करता हुआ रह जाएगा तो फिर सुधरने वाला नहीं है। दूसरे के घर में तो माखन चोरी करता ही है, घर में भी मटका फोड़ दिया, दूसरे घर में जाकर छीके से बहुत से बर्तन फोड़ दिया, और इसी तरह से करता रहेगा, और आज पकड़ कर इसको कुछ दंड नहीं दूंगी तो बाद में हाथ में आने वाला नहीं है, अंगूठा दिखा देगा कि तुम बहुत काबिल बनती थी, उस दिन क्यों नहीं पकड़ ली। तो फिर जब मैं नहीं सुधार पाऊंगी तो दूसरे को क्या गरज है, बेटा तो हमारा है। दुनिया वाले हंस लेंगे, गोपियां हंसी उड़ाएंगी, लेकिन हमारा बेटा अगर बिगड़ जाएगा तो ये दायित्व तो हमको है, माँ को है कि बच्चे को सुधारा जाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस तरह के भाव माँ जशोदा के हृदय में आ रहा था, क्रोध नहीं था, क्रोध रहता तो पकड़ कर दो चार तमाचा लगाती ना, जे वहीं पकड़ी ते वहीं इतना तेज घिघिया कर रोने लगे, इतना तेज चिल्लाए कि जो हाथ में छड़ी ली थी वो भी फेंक दी, एकदम पकड़ते ही रोने लगे, दोनों हाथ से दोनों आंख को मलते हैं और लंबी लंबी सांस लेते हैं। रुदंतम मुहुर् नेत्र जुग्मम मृजंतम कराम भोज जुग्मे न सातंक नेत्रम, बार बार आतंकित नेत्रों से देखते हैं कहीं छड़ी न जमा दे। मुहुर् नेत्र मुहु श्वास कंपात रेखंक कंठ स्थित गई व दामोदरम भक्ति बद्धम, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, शिशक शिशक करो रहे हैं। तो इस तरह से माँ जशोदा छड़ी फेंक दी, बेटा रो मत, मैं मारूंगी नहीं, मारूंगी नहीं, बस पकड़ ली और रस्सी सोची कि बांध दूं, और बांध करके घर में जो फैला दिया है, मटका फोड़ दिया है, दही फैल गया है, दूसरे घर में बहुत कुछ किया है, तो सबको समेट कर इसके लिए भोजन तैयार करके, ताज़ा माखन तैयार करके फिर अपने बच्चे को खोलूंगी, स्नान कराऊंगी, खिलाऊंगी, यह भाव था। तो इस भाव को भगवान से ज़्यादा कौन समझ सकता है, तो भगवान इस भाव को समझकर बंध गए। लेकिन दुर्योधन चुनौती किया कि इसको बांध दो, तो भगवान कहे अच्छा तुम मुझको बांधोगे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, पहले बांध अनंत गगन, मूर्ख कहीं का सुने को साध न सकता है तो मुझे बांध क्या सकता है, पूरा चुनौती कर दिए, मेरे एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तुम्हारे पास इतना बड़ा रस्सी है, तुम मुझे बांधने आया है क्या, रस्सी बढ़ा कर लाया है, इतना बड़ा रस्सी लाया है आकाश बांध लेगा, तुम मुझे नहीं जानते हो दुर्योधन, पड़ जाती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, जब मूंदता हूँ जब इन लोचन छा जाता है महाप्रलय, जब मैं आंख बंद कर देता हूँ तो प्रलय हो जाता है, और जब मैं देखता हूँ तो सृष्टि लहराने लगती है, तो मुझको नहीं समझता है मैं कौन हूँ। नहीं बंध सके, दुर्योधन के साथ चुनौती कर दिए, और उसको केवल भीष्म पितामह समझ रहे थे और कोई नहीं। तो इस प्रकार भगवान दुर्योधन के बंधन में नहीं आए, यहाँ तक दिनकर जी कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाती है पहले विवेक मर जाती है, काम ही नहीं करता बुद्धि। तो इस तरह से दुर्योधन भगवान को बांधने का प्रयास किया। तो जब भगवान नहीं बंधे और चले गए घोषणा पूर्वक कि ठीक है तुम्हारी सेख पूरी होगी, मैं बिना महाराज युधिष्ठिर से पूछे ही युद्ध की घोषणा करता हूँ, तैयारी करो, और ऐसा भयंकर युद्ध होगा जिसमें भाई से भाई लड़ेंगे, खून की नदियाँ बहेंगी, इतिहास में भयंकर युद्ध होगा। जब कहकर भगवान चले गए तब उस अंधे को चेत हुआ, तब वो खबर भेजा विदुर जी को बुलाओ, और विदुर जी को बुलाकर पूछने लगा भैया विदुर अब क्या होगा। द्वारिकाधीश नाराज होकर चले गए। तब विदुर जी उस समय कहे कि यदि आप हमारी बात मानते हैं, महाभारत में विदुर के उस उपदेश को विदुर नीति कहते हैं, भागवत में भी कुछ श्लोकों में विदुर नीति है, कहते हैं कि यदि आप पूरे कुल की भलाई चाहते हैं तो अपने पूर्वजों के पाप से जन्मा हुआ दुर्योधन जो आपका बेटा का रूप धारण करके आया है, पूरे वंश का नाश करने वाला, इसको अरेस्ट कीजिए और महाराज युधिष्ठिर को सम्मान पूर्वक बुलाकर उनका राज दीजिए, इसी में कुल की भलाई है। इतना सुनते ही दुर्योधन फायर हो गया, एकदम क्रोधित हो गया, इस दासी पुत्र को किसने बुलाया? कह सकते थे विदुर जी तुम्हारा बाप बुलाया है, लेकिन चुप हो गए। कहा कि इसको हमारे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, केवल ऑक्सीजन पर इसका अधिकार है, सांस लेता हुआ इसको घर से निकाल दो। उसको तो रोक नहीं सकता था इसलिए कहा, अगर उसका बस चलता तो हवा भी रोक सकता था, लेकिन हवा रोकने का तो उसका ताकत था नहीं, इसलिए कहा केवल सांस ले सकता है। तो विदुर जी घर छोड़ दिए। तो वहीं कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जिस दिन विदुर जी घर छोड़े, जिस दिन अपमान किया, उसी दिन उसका बचा खुचा सारा पुण्य समाप्त। तो ये दो कारण से आयु समाप्त हो जाती है, कच स्पर्श छतायुष। तो द्रौपदी के कच स्पर्श करने के कारण जिनकी आयु समाप्त हो गई थी उन लोगों को घातित्वा, ऐसे असत राजाओं को मरवा करके, और तम त्रिभि उत्तम कल्पकई अश्वमेधई याजयित्वा, और याजयित्वा अध्मेष अश्वमेधईस्तम त्रिभिरुत्तम कल्पकई यज्जसह पावनम दीक्षु सतमन्यो रिवातनोत। तीन अश्वमेध जग करा करके सतमन्यो इव पावनम तज्जसह दीक्षु आतनोत। सतमन्यु कहते हैं इंद्र को, तीन अश्वमेध जग करा करके भगवान महाराज युधिष्ठिर का जस इंद्र की तरह तीनों लोकों में फैला दिए। जितना इंद्र का 100 जग करने के बाद जस बढ़ता है उतना जस तीन अश्वमेध से फैल गया। तुरंत राज सिंहासन पर बैठा कर जग नहीं किया गया, बाद में किया गया, भगवान द्वारिका गए फिर द्वारिका से आए और तीन अश्वमेध जग हुआ। तो यह भाव है, लेकिन सूत गोस्वामी कथा कहते हुए जग की बात को भी कह दिए। महाराज युधिष्ठिर के जग में देवता लोग आमंत्रित हुए, और जैसे मनुष्य बैठ करके अपना भोजन ग्रहण करता है वैसा बैठ कर खाए, अपना हक लिए। अथवा एक विचार यह है कि एक ही जग में तीन गुना जग का लाभ मिल गया या तिगुना खर्च किया गया। भगवान द्वारिका जाकर फिर दोबारा आकर वो जग किए, लेकिन प्रसंग पाकर सूत गोस्वामी पहले ही कह देते हैं आमंत्र पांडुपुत्रांश सैनयो उद्धव संयुत द्वैपायनादि विप्रयी पूजितई प्रतिपूजित गंतुम कृतमति ब्रह्मन् द्वारिकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीं उत्तरांभय विह्वलाम। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे ब्रह्मन्, हे शौनक जी, पांडुपुत्रान् आमंत्र्य च पूजितई द्वैपायनादि विप्रयी प्रतिपूजितः कृष्ण सैनो उद्धव संयुतः द्वारिकां गंतुम कृतमति। महाराज युधिष्ठिर को उनके राज्य पर प्रतिष्ठित करने के बाद महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबसे अनुमति लेकर एवं प्रेम संभाषण आदि के द्वारा सबको समझा बुझा कर आमंत्रच पूजितई सबको संतुष्ट करके सबके चरणों में यथा योग प्रणाम आशीर्वाद करके और फिर द्वैपायनादि भी व्यास आदि ब्राह्मणों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर भगवान सात्यकी जी और उद्धव जी के साथ द्वारिका जाने की अभिलाषा से रथ पर आरूढ़ हो गए। दो श्लोकों में बात कह रहे हैं, डेढ़ श्लोकों में कह रहे हैं, आधा श्लोक में दूसरी बात है। भगवान महाराज युधिष्ठिर के पास गए, कहे भैया मैं भी गृहस्थ हूँ, कोई सन्यासी नहीं हूँ, और वो भी गृहस्थी बहुत बड़ी गृहस्थी है, 16108 पत्नियाँ हैं, 5 महीना हस्तिनापुर में बीत गया। जब सारथी बनकर भगवान हस्तिनापुर में उपस्थित हुए तो 5 महीना रुक गए, युद्ध के बाद भी काफ़ी समय तक रुके। तो महाराज युधिष्ठिर से अनुमति लेते हैं कि अब हमें अनुमति दिया जाए, हम द्वारिका जाएंगे। तो महाराज युधिष्ठिर भी कुछ नहीं बोल पाए, आगे तो कह रहे थे कि अभी रुको भैया, बाद में जाना, लेकिन भगवान जाने का औचित्य जब बतलाने लगे तो सहमत हो गए, ठीक है। फिर भीमसेन से भी मिले, अर्जुन से मिले, नकुल सहदेव से, किसी को प्रणाम, किसी को आशीर्वाद, किसी से छाती से मिलते हैं। खास करके महाराज युधिष्ठिर को चरण छूकर प्रणाम करते थे भगवान, और भीमसेन भी उम्र में बड़े थे लेकिन भीमसेन कभी चरण नहीं छूने देते थे, जब ही बढ़ते थे तो उनका हाथ पकड़ देते, बस हो गया द्वारिकाधीश, छाती से मिलते थे। और अर्जुन कृष्ण से छोटे थे तो अर्जुन कृष्ण को प्रणाम करते थे, नकुल सहदेव भी प्रणाम करते थे। तो सबसे यथा योग्य मिलकर सबसे अनुमति लेकर फिर द्वैपायन आदि व्यास, धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से अनुमति लेकर और उनका आशीर्वाद लेकर भगवान उद्धव जी और सात्विकी जी के साथ द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। तो द्वारिका जाने के लिए तैयार होकर वो रथ पर आरूढ़ हो गए, रथ पर। और रथ अब द्वारिका चलने के लिए तैयार है, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, शंख वाद्य कर रहे हैं, स्वस्ति मंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक उसी समय एकदम भगवान जाने के लिए रथ पर बैठ चुके हैं, ठीक उसी समय पृथ्वी को पांडवहीन करने के उद्देश्य से अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और वह ब्रह्मास्त्र 6 लोगों को मारने के लिए, 5 भाई पांडवों के लिए और उनका वंशज, उनका पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, तो गर्भ में थे तो उनको भी मारने के लिए 6 ब्रह्मास्त्र का संधान किया, 5 पांडवों के लिए और 1 उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के लिए। तो ज्यों ही भगवान का रथ अब बढ़ने वाला था त्यों दौड़ करके उत्तरा सामने आती है, उपलेभे अभिधावंतिम उत्तराम भय विह्वलाम। उत्तरा जो कुरुकुल की वधु है वो समाज में बाहर नहीं आती, घूंघट के अंदर रहने वाली है, पुत्र वधु है, अभिमन्यु की पत्नी है, लेकिन सबके सामने आ गई और दौड़ते हुए आई, भय से एकदम कांपते हुए आई, भय से बिह्वल होकर आ गई और आ करके एकदम रथ के सामने हाथ जोड़ करके एकदम लज्जा छोड़ करके पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद अभयम पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवती मामी सरस्तप्ता यशो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान के सामने आकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, 2 श्लोक में प्रार्थना की है उत्तरा। इस प्रसंग में तीन महान नारियों का उद्गार आप सुनेंगे। कल आप द्रौपदी के सुने, आज उत्तरा का सुनिए। दो श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इसके बाद महारानी कुंती का। द्रौपदी, उत्तरा और कुंती, इन तीन महान नारियों का प्रवचन वेद के किसी भी सिद्धांत से कम नहीं है, बढ़कर है। देखिए उत्तरा कह रही है, पाही पाही महाजोगिन देव देव जगत पते। हे महाजोगिन, हे देव देव, हे जगत के स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार बोल रही है। ब्रह्मास्त्र के भय से भयभीत होकर कृष्ण के शरण में आकर उत्तरा एकदम चिल्लाते हुए कहने लगी, हे अचिंत महाईश्वर्य, हे महाजोगिन। महाजोगी कृष्ण को कह रही है, कृष्ण नहीं कह रही है, द्वारिकाधीश नहीं कह रही है, जोगी कह रही है। और जोगी में भी महाजोगी, साधारण जोगी लोग कुछ चमत्कार दिखा देते हैं, कुछ छोटा बड़ा चीज बना देते हैं, कुछ चमत्कारिक चीज, अचानक हाथ में कुछ पैसा, कुछ मिश्री, कुछ किशमिश दिखा देते हैं, कुछ जोगी लोग तमाशा करते हैं। तो आप महाजोगी हैं, जितने जोग जानने वाले लोग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं, अचिंत उपाय जानने वालों के स्वामी हैं, जो भी उपाय जानने वाले लोग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। मानो भगवान कहते हैं कि क्या बात है बोलो। फिर कहती है, हे देव देव, देव देव का मतलब जितने पूज्य लोग हैं, आराध्य लोग हैं, उन सब में श्रेष्ठ हैं, सर्वाराध्य, देवताओं के भी आराध्य, हे जगत के पालक, हे जगन्नाथ। फिर जगत पते कहती हैं, जगत पते, देव देव जगत पते, जगत का पालन करना आपका कर्तव्य है, हे जगन्नाथ, मैं आपका कर्तव्य का स्मरण दिला रही हूँ, आपका कर्तव्य है रक्षा करना, पालन करना, इसलिए पाही पाही, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आवृत्ति का भाव है कि आप ही बचा सकते हैं, दूसरा नहीं बचा सकता, क्योंकि आप जगतपति हैं, जगत के पालन करना आपका कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो मानो भगवान कहें कि उत्तरा तू मेरे पास चली आई, तुम्हारे ससुर लोग इतना बलवान हैं, अभी अर्जुन गांधी उधारी अजय विजेता, उनसे क्यों नहीं कह रही हो, भीमसेन से क्यों नहीं कह रही हो, ये लोग संपूर्ण महाभारत में इकट्ठे हुए वीरों को मारे और तू मेरे पास आ गई। तब कहती हैं, त्वत अन्यम अभयम न पश्ये, हे जगतपति, हे महाजोगी, हे सर्वाराध्य, हे परम पूज्य, मैं आपके अलावा किसी अन्य को रक्षक के रूप में नहीं देख रही हूँ। त्वत अन्यम अभयम न पश्ये, आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी भय रहित या शरणागत रक्षक के रूप में मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख रही हूँ। और फिर कह रहे, जत्र परस्परम मृत्यु, कहते जत्र मृत्यु परस्परम, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे को मार भले सकता है, जिला नहीं सकता, बचा नहीं सकता, बचा तो केवल आप ही सकते हैं। ये लोग महाभारत में उपस्थित वीरों को मार भले दिए, जिला नहीं सकते हैं, और जिलाने का उदाहरण तो केवल आप में है, मरे हुए को भी जिला देते हैं, यह प्रमाण है। अगर मान लो भगवान ज़्यादा बहस करें तो तुरंत उत्तरा प्रस्तुत करेगी कि आप मरे हुए गुरु पुत्र को लौटाए हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, ऐसा दूसरा नहीं कर सकता, कोई किया है, भीमसेन या अर्जुन जो हमारे ससुर लोग ऐसा कर सकते हैं, दूसरे को मार सकते हैं, आप मरे हुए गुरु पुत्र को जिलाए हैं, मेरे पास प्रमाण है। इसलिए अगर यह ब्रह्मास्त्र मेरे पुत्र को मार भी दे, जला भी दे, तो आप सक्षम हैं इसको मरे हुए अवस्था से भी जिला सकते हैं, दूसरा ऐसा नहीं कर सकता है। जत्र परस्परम मृत्यु, इस प्राकृत जगत में एक जीव दूसरे जीव के परस्पर मृत्यु का कारण हो सकता है, परंतु कोई किसी के जीवन रक्षा करने में समर्थ नहीं है। ऐसा समर्थ तो केवल आप में है हे जगतपति। इसीलिए आप जगन्नाथ हैं, जगतपति हैं। दूसरे किसी को जगन्नाथ नहीं कहा जा सकता, आप जगन्नाथ हैं, आप जगतपति हैं, आप देव देव हैं, सर्वाराध्य हैं। इसलिए पाही पाही रक्षा कीजिए, इस प्रकार कह रही हैं। अभिद्रवती मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामम दातु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे विभो, हे ईश, हे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सब जगह आपकी स्थिति है। ईश कहकर कहती हैं आप सबके कंट्रोलर हो। तप्ता सयह सर, यह दहकते हुए लोहे का बाण माम अभिद्रवती मेरे ओर आ रही है, मेरे ओर यह बाण आ रहा है। हे नाथ, हे मेरे रक्षक, अयम सरह माम कामम दहतु, यह बाण मुझको भले जला दे, लेकिन तत् न कापि हानि, इससे मुझको कोई हानि नहीं। मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, लेकिन मैं गर्भ मा निपात्यताम, मेरे गर्भ में स्थित संतान न जल पावे, मेरे संतान को न गिरा पावे, इसको न विनष्ट कर पावे, ऐसा कृपा कीजिए। मानो उत्तरा से भगवान प्रश्न करें कि क्यों तुम अपने बच्चे के लिए इतना चिंता क्यों कर रही हो, क्या बात है? आपके अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है, कोई अभय नहीं दे सकता, ये बात तो ठीक है। दूसरा दूसरे को मार सकता है, बचा नहीं सकता, सब कुछ स्वीकार है, लेकिन तुम अपनी रक्षा के लिए आ गई, तुमको थोड़ा भी संकोच नहीं है। मान लीजिए अगर यह क्वेश्चन किया जाए कि तुम तो विधवा हो, तुम्हारे पति नहीं है, तुम जी कर क्या करोगी? पति हीना जीवन जीने में क्या सुख है कि तुम इतना प्रार्थना कर रही हो? अरे पहला प्रश्न इस प्रकार उठाया गया। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में क्वेश्चन उठाए हैं, प्रश्न उठाए हैं। ननु अभिमन्युना तेन पत्या बिनापि जीवितम प्रार्थियते न लज्ज से। तुमको अपने पति अभिमन्यु के मर जाने के बाद भी जीने में लज्जा नहीं लग रहा है? तुमको संकोच नहीं हो रहा है? अरे चलो अपने से नहीं सती हुई, एक दूसरा बहाना हो गया कि ब्रह्मास्त्र आकर जला रहा है, तो ठीक है ना, मर जाओ, क्या जरूरत है जीने की? तब प्रश्न, तब उत्तर देती है कि मुझको यथेष्ट रूप से दग्ध कर दे, कोई बात नहीं। हे नाथ कामम दहतु माम नाथ, यह मुझको जला दे, लेकिन मामे गर्भो निपात्यता, मेरे बच्चे को ना जला पावे। अच्छा तुम मरने के लिए तैयार हो और बच्चे के लिए नहीं? तब उत्तरा का तर्क है कि जिस बच्चे के गर्भ में रहने के कारण मैं अपने पति के साथ सती नहीं हो पाई, उस बच्चा को मरने पर मुझे कष्ट नहीं होगा, जिसके कारण शास्त्र में विधान है सती होते समय अगर कोई स्त्री गर्भवती है, उसका पति मर गया और उसके गर्भ में बच्चा है, तो उसको शास्त्र नहीं निर्देश देता पति के साथ जलने के लिए, सती होने के लिए, क्योंकि वह अपने शरीर को जलाने के लिए तैयार हो भले हो सकती है, लेकिन गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना माँ का कर्तव्य है। बच्चा सती थोड़े होने जा रहा है कि उसको मारेगी, तो उस बच्चे के कारण गर्भवती माता को सती होने का आदेश नहीं देता शास्त्र। तो जिस बच्चे के उपस्थिति के कारण मैं अपने पति के साथ सती नहीं हो पाई, उस बच्चे की रक्षा कीजिए जिसके कारण मैं जीवित हूँ। मैं अपने लिए नहीं जीना चाहती, मुझको यह जलाकर नष्ट कर दे, लेकिन मेरा बच्चा बचना चाहिए। तो यह प्रार्थना है, मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरने पावे। तो माने मानो एक प्रश्न और उठ सकता है कि तुम इतना ममता बच्चे से करती हो, अरे यह भी तो एक निकृष्ट भावना है, मैं और मेरा, यही तो माया है, मैं ठीक रहूं और मेरे लोग ठीक रहें, बाकी संसार रोज बम ब्लास्ट हो, रोज कार दुर्घटना हो, क्या मतलब है? टीवी में देख लेते हैं, अखबार में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कार दुर्घटना में अपना पति मारा गया अपना पुत्र मारा गया तब दिक्कत है, अरे ये ठीक नहीं है। और न्यूज तो सब मनोरंजन के विषय हो जाते हैं, लेकिन अपने लोग नहीं मरना चाहिए, यह मानसिकता है लोगों का और यही माया है। तो तुम अपने बच्चे की रक्षा के लिए इतना चिंता कर रही हो, तो उतरा का तर्क है कि नहीं स्वामी, हमारे बच्चे के रक्षा में केवल हमारी ममता नहीं, आपका जस टिका हुआ है। यदि मेरे बच्चे की रक्षा नहीं हो पाई तो लोग आपके नाम पर थूकेंगे कि जिस पक्ष के पक्षधर कृष्ण थे उस वंश का भी समूल विनाश हो गया। यह मेरा बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, इस पांडव वंश का एकमात्र वंशधर है। अगर यह मारा गया तो पांडव वंश भी नष्ट हो जाएगा, और आप प्रतिज्ञा किए हैं कि हम पांडवों की रक्षा करेंगे। अगर पांडवों की रक्षा की प्रतिज्ञा आपकी विफल हो गई तो आपके नाम पर लोग थूकेंगे। व्यर्थ है, कृष्ण रक्षा नहीं कर पाए, पांडवों के रक्षक के रूप में बने लेकिन पांडवों का भी विनाश हो गया। तो आपके उज्जवल चरित्र पर उज्जवल धवल कीर्ति में कलंक लग जाएगा, इसलिए हे कृष्ण हमारे बच्चे की रक्षा करके अपने जस की रक्षा कर लीजिए, यह प्रार्थना है। केवल मैं एक माइक बात भावना में अपने बच्चे की रक्षा नहीं चाहती, अपने बच्चे की रक्षा के साथ आपकी उज्जवल कीर्ति की रक्षा चाहती हूँ, इसलिए आप हमारे बच्चे को बचाकर अपने उज्जवल कीर्ति को बचा लीजिए, यह प्रार्थना कर रही है उत्तराज। यह मेरी कामना है, आपकी कीर्ति की रक्षा हो जाएगी अगर मेरा बच्चा बच गया। तो फिर सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि उपधार जाओ बचस्तस्या भगवान भक्त वत्सलः अपांडवमिदं कर्तुं द्रोणै अस्त्रम बुद्धयत्। भक्त वत्सल भगवान कृष्ण उत्तरा की प्रार्थना को बड़ी सावधानी से सुने, ध्यान से। इसके बाद विचार करने लगे कि क्या है इदम अपांडवम कर्तुम प्रवृत्तस्य द्रोणे अस्त्रम इति अबोधयत। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा पृथ्वी को पांडवहीन करने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र चला दिया, क्योंकि दुर्योधन उसको श्राप दे चुका था कि तुमने हमारे वंश का विनाश कर दिया, इसलिए तुम्हारा वंश भी विनष्ट हो जाए। तो इससे प्रभावित हो गया अश्वत्थामा और सोचने लगा कि अब सचमुच इसके वंश में कोई बचा है कि सब नष्ट हो गए। द्रौपदी के पुत्रों के मारे जाने के बाद सचमुच वंश का विनाश हो गया कि कुछ बाकी है। तब बहुत अनुसंधान के बाद पता चला कि उत्तरा गर्भवती है अभिमन्यु की पत्नी, और उससे जो संतान जन्म लेगा तो फिर ये तो वंश जीवित ही रह जाएगा, ये परंपरा चल देगी। और फिर पांडव लोग हो सकता है फिर से विवाह कर लें तो इनका संतान चलने लगेगा, इसलिए इनको भी मार देना है। तो पांडवों को भी पांच भाई महाराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव, इन पांचों को और उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा अभिमन्यु का पुत्र है उसको भी, इन छओं को मारने के लिए वो बाढ़ चला दिया। भगवान रथ पर बैठे बैठे जान गए, सर्वज्ञ भगवान इस बात को जान गए। भक्त वत्सल भगवान ध्यान से उत्तरा की बातें सुने, बहुत तत्परता से सुनते ही समझ गए कि यह जलता हुआ बाण जो उत्तरा की ओर आ रहा है वह अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है और दूसरा कुछ नहीं है। अश्वत्थामा काफी रंज है अर्जुन पर, क्योंकि उसको पशु की तरह बांध कर लाया शिविर में और समाज के सामने अपमान करके छोड़ा, तो इसके व्यवहार से वह दुखी था। और साथ ही जिस दुर्योधन के हित के लिए, प्रसन्नता के लिए वह द्रौपदी के पुत्रों का वध किया, वही दुर्योधन उसको बदले में श्राप दिया। अतः अश्वत्थामा अत्यंत कुपित हो गया और इस विश्व को पांडव शून्य करने के उद्देश्य से, पांडवों के आगामी वंशधर संतान को विनष्ट करने के लिए उत्तरा के प्रति ब्रह्मास्त्र का निक्षेप किया। तो तरही वाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंचसायकान आत्मनो अभिमुखान दीप्तान आलक्ष्यास्त्राणुपाददु। अभी उतना भयभीत होकर आई थी तब तक पांच ब्रह्मास्त्र और आ गया। उसी समय युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों के तरफ जलता हुआ बाण आने लगा और उसको देखकर महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन अपना अपना हथियार उठा लिए। कोई गांडी उठाता है, कोई गदा उठाता है, कोई भाला उठाता है, कोई धनुष उठाता है, सब लोग उठा लिए। जहाँ जहाँ पांडव वंशज थे वहाँ वहाँ केवल वह बाण घूम रहा था ब्रह्मास्त्र, क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र किसी को निशाना लगा कर नहीं छोड़ा जाता है। आसन पर बैठकर पवित्र होकर और मंत्र के द्वारा उसको संकल्पित करके जिसको मारना है उसका नाम लेकर संकल्प करके छोड़ा जाता है। तो वो कोई हथियार नहीं है, वो एक वैदिक मंत्र है और उस मंत्र को सिद्ध जो किया है उसको छोड़ सकता है। तो स्मरण करके वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया इन लोगों के लिए और पांडव लोग अपने हथियार उठाकर प्रतिकार करने लगे। अब देखिए रथारूढ़ भगवान क्या करते हैं। आगे का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक वैष्णव को इस पर घंटों विचार करना चाहिए भगवान की क्रिया मुद्रा पर। व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात विभु। व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम, अनन्य विषयात्मनाम तेषाम स्वानाम तत् व्यसनम वीक्ष विभु स्वास्त्रेण सुदर्शनेन रक्षाम व्यधात। अनन्य विषयात्मनाम का अर्थ है कि कृष्ण के अलावा जिनका कोई दूसरा विषय नहीं था, पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस, केवल कृष्ण के ही विषय में जो सोचते रहते थे, जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त कभी भी कृष्ण से अलग नहीं था, ऐसे युधिष्ठिर आदि पांडवों को संकट में पड़ा देखकर भगवान विचार करने लगे कि इन बेचारों को इन हथियारों से ब्रह्मास्त्र का समन नहीं हो सकता, ये तो जान भी नहीं रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र है। गांडीव लेकर अर्जुन खड़ा है, भीमसेन गदा लेकर खड़े हैं, इन लोगों के हथियार से ब्रह्मास्त्र का समन होने वाला नहीं है। तो तत् व्यसनम वीक्ष, उनके दुख को देखकर, व्यसन माने दुख, व्यसनम वीक्ष, वीक्ष माने एकदम बहुत बढ़िया से विचार करके, देख करके, दुष्परिहार्य विपद को सामने देखकर सर्वसमर्थ भगवान विभु, विभु का मतलब होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वसमर्थ, स्वास्त्रेण अपने अस्त्र से, सुदर्शनेन सुदर्शन से, सुदर्शन का कोई प्रतिकार नहीं है, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो और चाहे शिव जी का पाशुपत्र अस्त्र हो, किसी भी अस्त्र को समन करने में सक्षम है सुदर्शन। चाहे वह कोई ब्रह्मास्त्र हो, ब्रह्मा जी का अस्त्र हो, शिव जी का अस्त्र हो या कुछ भी हो, उसको केवल शांत कर सकता है सुदर्शन। तो उस सुदर्शन से भगवान पांडवों की रक्षा कर लिए। रथ पर बैठे बैठे सुदर्शन छोड़कर पांचों ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिए, जबकि कोई पांडव भगवान से प्रार्थना नहीं किए, कोई प्रार्थना नहीं किए, चक्र से उनकी रक्षा कर लिए। जैसे असमर्थ बच्चे के कहने की अपेक्षा के बिना ही माता पिता उसकी रक्षा कर लेते हैं, मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा चल रहा है और दूसरे तरफ देख रहा है, चल रहा है, हंसता हुआ कभी भागता है छत पर, जहाँ छत की कोई बाउंड्री ना हो, खेलता हुआ बच्चा दौड़ता है और अचानक छत के नीचे गिर सकता है, कई फीट नीचे जा सकता है, उसको पता भी नहीं कि मैं गिर सकता हूँ। लेकिन कोई स्नेहमयी जननी माँ अगर देखे कि मेरा बच्चा गिरने वाला है तो बच्चा कहे कि अरे माँ मुझे बचाओ, ऐसा कहने की अपेक्षा नहीं रखती, दौड़ कर बचाती है। या कोई बच्चा अगर किसी आग के तरफ जा रहा है, पानी के तरफ, कुएं के तरफ जा रहा है, अगर गिर सकता है तो उसके बिना सहायता की पुकार किए माँ दौड़ कर बचा लेती है या पिता बचा लेते हैं। वैसे ही भगवान पांडवों की प्रार्थना की अपेक्षा किए बिना ब्रह्मास्त्र का समन सुदर्शन चक्र छोड़कर कर लिए। पहले कहा जा चुका है कि पृथ्वी को पांडवहीन करने के उद्देश्य से अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और उसी लक्ष्य में पांडवों के लिए भी छोड़ दिया, जिसको मैं पहले कह चुका हूँ कि पांडु के वंश में कोई नहीं बचना चाहिए, कौरव वंश में। तो 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ा और युधिष्ठिर आदि सब देख लिए कि ये ब्रह्मा कोई तेजस्वी बाण आ रहा है तो उसका समन करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, समन करना भी आता था, लेकिन अर्जुन के पास न जानकारी थी कि ये ब्रह्मास्त्र है और न समय था। अगर अर्जुन को पता भी चल जाता कि ये ब्रह्मास्त्र है, इसको ब्रह्मास्त्र छोड़कर समन किया जा सकता है, तो उसके लिए टाइम भी नहीं था, निकट आ चुका था। अब वो उसके लिए स्नान करते, आसन पर बैठते, मंत्र पढ़ते, उतना टाइम नहीं था। तो अतः भक्त वत्सल भगवान स्नेह से द्रवित हो गए रथ पर बैठे बैठे और देख लिए कि हमारे भक्तों के ऊपर ये महान विपत उपस्थित हो गया है, ये किसी तरह टलने वाली नहीं है। तो अपना सुदर्शन चक्र छोड़ करके बचा लिए, क्योंकि एकांतिक शरणागत पांडवों की रक्षा करना भगवान अपना कर्तव्य समझे, यह द्रष्टव्य दृश्य है। वास्तव में भगवान अपने भक्तों की रक्षा में कितना तत्पर है, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे माँ बच्चे के पुकार की अपेक्षा किए बिना बच्चे की रक्षा करती है, वैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कोई भगवान से प्रार्थना करे या न करे, भगवान को सब कुछ पता है कि इसको क्या चाहिए, फिर भी लोग आरत बस नहीं मानते, कुछ कह ही देते हैं कि हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हमारे दुख से निवारण कीजिए। तो बिना प्रार्थना के इस दुष्परिहार विपद से भगवान पांडवों को बचा लिए, कैसी अद्भुत भक्त वत्सलता है। वास्तव में भागवत पढ़ने वाले, सुनने वाले सभी वैष्णवों का कर्तव्य है कि भगवान की इस भक्त वत्सलता पर विचार करें। केवल भगवान की भक्ति प्रारंभ करना है, भगवान भगवत गीता में वचन देते हैं, जोग क्षेम हम बहा में हम, जोग क्षेम का बहन मैं करता हूँ। बहन का अर्थ होता है कि ढो कर पहुँचाता हूँ, उसको भोजन चाहिए तो भोजन ला कर देता हूँ, उसकी रक्षा की जरूरत हो तो उसके लिए गेट कीपर बन जाता हूँ, लेकिन करता हूँ मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि जोग क्षेम का बहन करता हूँ। इस संदर्भ में महात्मा लोग एक कथा कहते हैं कि एक उड़ीसा में अर्जुन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण थे, बड़े गरीब दरिद्र ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ के पक्का भक्त थे, अनन्य भक्त, और प्रतिदिन गीता पाठ करते थे। तो गीता पढ़ते पढ़ते जब उनको यह श्लोक मिला कि भगवान जोग क्षेम का बहन करते हैं, जो अनन्य भाव से कृष्ण की आराधना करता है उसके जोग क्षेम का बहन करते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा। कहा कि मैं कितना भजन करता हूँ इनका, इनके अलावा मैं किसी को कुछ नहीं समझता, अनन्य भाव से भजन करता हूँ और हमारी भीखमंगी लगी हुई है, पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, भीख मांगना पड़ता है, तो हमारा क्या बहन करते हैं। बहन करने का मतलब कि ढोकर पहुंचा देना। तो वो गीता के उस शब्द को बहाम्यहम को काट कर करो मेहम कर दिए, करवा देते हैं, ऐसा ठीक है, खुद नहीं करते हैं, किसी के माध्यम से करवा देते हैं, ये मान सकता हूँ, तो उसको सुधार दिए। इसके बाद फिर भिक्षा के लिए चले गए तो एक बालक अपने सिर पर टोकरी लेकर भोजन की सामग्री, चावल दाल घी आटा सब कुछ लेकर के आया, बहुत भारी भारी वजन लेकर आया और कहा कि पंडितानी जी इसको उतारिए। तो पंडितानी दौड़ कर आई तो देखती है कि उसके मुंह से जीभ से खून गिर रहा है, देखते रह गई। बालक बड़ा सुंदर है, टोकरी तो उतार ली, लेकिन पूछी कि बेटा तुम्हारे मुंह से खून क्यों आ रहा है। तो कहे क्या कहूँ पंडित जी कि बात मैं नहीं माना, तो अपने छड़ी से मार दिए, मेरा जीभ कट गया। तो मैं उनके साथ बकवास करता था, उनके इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं किया, इसलिए वो अपने छड़ी से मार दिए, मेरा जीभ कट गया है। बालक बहुत सुंदर था और टोकरी के अंदर देखती है तो भोजन की सारी सामग्री भरी हुई है, और बालक हंस कर कहा कि माताजी आप इसको रखिए, ये कौन दिया है बेटा? तो कहे कि पंडित जी भेजे हैं, पंडित जी बस दे कर चला गया। इसके बाद जब पंडित जी दिन भर भिक्षाटन करके आए, उनको कुछ नहीं मिला उस दिन। सब लोग उनको गाली सुनाए कि मोटे तगड़े शरीर लिए हो, मजदूरी करता तो भोजन चल जाता, भीख मांगने चला है। तो बेचारे शाम को निराश होकर लौटे तो पंडितानी पूछने लगी कि उस बच्चे को आप मारे क्यों, किस बच्चे को? तो जब बतलाने लगी और कही देखिए जो सामान भेजे हैं उससे, उसका जीभ कटा हुआ था, खून गिर रहा था, आप ऐसा क्यों किए? आपको तो कभी क्रोध होता नहीं, कैसे क्रोध हो गया उस बच्चे पर? तब तो एकदम चकित हो गए कि अरे मैं किसी बच्चे से नहीं मिला, ना कुछ कहा, ना किसी को मारा। इसके बाद जाकर गीता का श्लोक पर विचार करने लगे बिना कुछ बोले, कि लगता है कि मैंने करों में हम कर दिया है, इसलिए भगवान की यह कोई लीला है। तो वहाँ जाकर देखते हैं तो कोई काटपीट नहीं है, जैसे पहले श्लोक था वैसे ही है। तो मानो भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे शब्द जो हैं अकाट्य हैं, और हमारे शब्दों पर उंगली उठाने वाला हमारा जीभ काट रहा है। तो इस तरह से भगवान ने उनको शिक्षा दिया। पंडित जी तो रोने लगे कि जीवन भर भजन मैं किया, दर्शन तुमको मिला, जीवन भर गीता पाठ करते बीत गया, नाम जपते बीत गया, दर्शन तुमको मिला। वो तो इस दूसरा बालक नहीं था, गीता वक्ता श्री कृष्ण ही थे, जो अपनी बात सत्य करने के लिए वहां में हम मैं ढोकर पहुंचाता हूं, इसको सत्य प्रदर्शित करने के लिए टोकरी लेकर आ गए। तो इस तरह से भगवान वास्तव में भक्तों का जोग क्षेम का वहन करते हैं, वहन करते हैं। तो एक बार याद आ गया तो कह देता हूँ। एक बार अकबर बीरबल से पूछता है कि बीरबल भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो बीरबल उत्तर दिया जैसे बाप अपने बेटे की। तो अकबर को संतोष नहीं हुआ, कहा कि इसमें बाप बेटे की मतलब क्या है, उनको आने की जरूरत क्या है, वो तो सर्वसमर्थ ईश्वर हैं, वो अवतार क्यों लेते हैं? तो बीरबल कहा कि अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, भक्तों की सहायता करने, भक्तों की रक्षा करने। यानी वो जब ईश्वर हैं, उनके साथ अनेक मंत्रिमंडल देवता हैं, सर्वसमर्थ शक्तिशाली देवताओं के द्वारा या किसी के द्वारा भक्तों की रक्षा करा देते, वो खुद क्यों आते हैं? तो कहते हैं अब तो इसको बतलाना थोड़ा गंभीर हो गया, अब थोड़ा हमको समय चाहिए कि क्यों आते हैं भक्तों के लिए। तो कहें कि कब बताओगे? तो एक हफ्ता का टाइम दे दीजिए, कभी बता दूंगा, तो प्रश्न थोड़ा गंभीर है। तो बीरबल एक युक्ति किया, रात्रि के समय चांदनी रात में जमुना जी में नौका विहार की योजना बनाया, छोटा सा नौका, कहा कि आप भी चलिए अकबर को लेकर और मलाह आदि को लेकर, कहा चला जाए। तो अब बीरबल के कहने से अकबर तैयार हुआ, और उसकी पत्नी भी, और छोटा एक बच्चा था अकबर का, और एक्सपर्ट मलाह भी रखा था बीरबल कि कदाचित जमुना जल में कोई गिर जाए तो उसको बचा लिया जाए। तो पहले से सब युक्ति करके प्लान करके चल रहा था। जमुना के जब बीच धारा में नौका गई तो अकबर का बेटा, छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, बीरबल गोद में लिया था और अकबर भी साथ में बैठा था। नौका चल रही थी तब तक बीच धारा में अचानक बीरबल उस बच्चे को नौका से बाहर पानी में गिरा दिया, अब ऐसे ही गिर पड़ा। तो वहां पर कई लोग उस नौके में थे, लेकिन बीरबल तुरंत कूद पड़ा। बच्चा एकदम निकट से अकबर के सामने से ही गिर पड़ा तो बीरबल पानी में कूद पड़ा, अकबर कूद पड़ा। अकबर के कूदते ही वहां और भी मलाह थे जो बचाने वाले, वो कूद गए और अकबर को भी और उसके बच्चे को भी बाहर लाए। तो अकबर जब पानी से निकला बच्चे के साथ, तो बीरबल को डांटने लगा, कैसे गिरा दिए बच्चे को, गोद में लिए थे, कैसे गिर पड़ा। तो कहा गिर पड़ा, खेल रहा था, कूद गया तो मैं क्या करूं। तो फिर बीरबल पूछता है कि अच्छा वो बच्चा तो जैसे भी गिर गया, आप क्यों कूद पड़े। तो कहे कि कैसी बात करता है, बच्चा पानी में गिर जाए मैं देखता रहूं। तो कहते अब समझ में आया क्यों भगवान आते हैं, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, बात समझ में आई। यहां एक से एक आपसे काबिल नाविक थे ना मलाह, जो किसी को निकाल सकते थे। आप तो कूद कर भी अपने संकट में पड़ गए, आप क्या बचा सकते हैं, फिर भी कूद पड़े। तो भगवान अपने बच्चों अपने भक्तों के लिए आते हैं इस जगत में। यह अपूर्व भक्त वत्सलता है और यह मनन करने लायक विषय है, विचार करने लायक। इस प्रसंग पर मनन कीजिए, आप लोग भागवत सुन रहे हैं, विचार कीजिए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बड़े आत्मीयता से स्नेह से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भजन करने के लिए चले, तो उनकी माता सुनीति जी उनको प्रेरणा दे रही है कि बेटा वास्तव में तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि अच्छी बात कही है, यद्यपि वे ईर्ष्या में कही है फिर भी बात बहुत उत्तम कही है। उसने कहा है कि तुम भगवान विष्णु की आराधना करो और मेरे गर्भ से जन्म लो, तब इस आसन पर बैठ सकते हो। तो गर्भ में जन्म लेने की बात चाहे जो भी हो, लेकिन भगवान की आराधना से इस आसन पर बैठ सकते हो, ये बात बहुत उत्तम है। बेटा कोई भी दुनिया में बड़ा व्यक्ति भगवान की आराधना करके बड़ा हुआ है, तुम्हारे पितामह मनु महाराज, तुम्हारे प्रपितामह ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, जितने बड़े लोग हैं सब भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए बेटा तुम भी जाओ वन में भगवान की आराधना करो, और वह भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो छोटा सा 4-4.5 वर्ष का बच्चा माँ की बात सुनकर वन में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन थोड़ा सा माँ की तरफ कातर दृष्टि से देख रहा था, मानो मैं जंगल में चला जाऊं तो मेरा पालन पोषण कौन करेगा, कौन मुझे भोजन देगा, कौन मुझे देखेगा, कि मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा। तो माता सुनीति कहती है कि बेटा जिनके लिए तुम घर छोड़कर वन में जा रहे हो, वो भक्त वत्सल भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, और उस भक्त वत्सल भगवान का अपने भक्तों के प्रति जो स्नेह है, हमारे जैसे करोड़ों अरबों माताओं के अंदर जो स्नेह है, उस स्नेह सिंधु का एक बिंदु में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हम माताओं के अंदर तो एक उस स्नेह सिंधु के एक बिंदु में हम अनंत कोटि माताओं के हृदय में थोड़ा थोड़ा स्नेह दिया गया है। इसे करोड़ों अरबों गुना श्रेष्ठ स्नेह भगवान को अपने उस भक्त के प्रति है जो सब कुछ छोड़कर भगवान पर भरोसा करके उनका भजन करता है। इसलिए बेटा तुम निश्चिंत वन में जाओ, तुम्हारी रक्षा वही हरि करेंगे। इस तरह से सुनीति जी बड़े आश्वासन के साथ भेज दी अपने छोटे बच्चे को, और वास्तव में माँ के बातों पर विश्वास करके ध्रुव निकला और भगवान की कृपा से देवर्षि नारद मिले और भक्ति की तौर तरीका बता दिए। केवल 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया और भगवान सामने आ गए। जब ध्रुव महाराज अपने जीवन के अंत में वैकुंठ जाने लगे, बद्रिकाश्रम में जाकर अंत में भजन किए, और उनके लिए जब विमान आया, भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और कहे कि अब आप वैकुंठ चलिए, तो ध्रुव महाराज जब जाने के लिए तैयार हो गए तो वहाँ उपस्थित साधु महात्माओं को नमस्कार किए, गंगा जी में स्नान किए, और जब विधिवत विमान पर चलने के लिए तैयार हुए तो उनके सामने काल आया, कहा कि संसार का नियम है शरीर परिवर्तन करके तब जाया जाता है, देहांतर करके। हाथ जोड़कर सामने सिर झुकाकर बैठ गया तो ध्रुव महाराज उसके सिर पर हाथ पैर रखे और विमान पर चढ़ गए। स्टेप का काम किया काल। इसके बाद जब विमान पर चढ़े, विमान खुलने लगा तो ध्रुव महाराज कहते हैं रुको रुको रुको। भगवत पार्षद कहते हैं क्यों? कहते हैं जिस माता के प्रेरणा से, जिनकी कृपा से मैं भगवान पर विश्वास करके उनका भजन किया, उस माता को मैं यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। उनको ले लो पहले विमान पर बैठाओ, तब मैं चलूँगा। तब भगवत पार्षद कहते हैं कि हे ध्रुव महाराज, जिनके कृपा से आपको वैकुंठ प्राप्त हुआ है, उस सुनीति का विमान आपसे ऊपर जा रहा है, आपसे पहले जा रही है। दिखा कर कहे देखिए उस विमान पर आपकी माँ जा रही है, जिनकी प्रेरणा से आप भजन किए। तो प्रभुपाद इस प्रसंग में कहते हैं, लेक्चर में कहे हैं कि मेरे हजारों शिष्यों में कोई एक ध्रुव हो जाता तो हमारा भी गति हो जाती। प्रभुपाद ऐसा कामना व्यक्त किए हैं कि किसी पुत्र के शुभ कर्म से पिता की सदगति हो जाती है और किसी शिष्य की सद्भावना से, भक्ति से गुरु की सदगति हो जाती। वो तो प्रभुपाद की दयनीयता है, लेकिन प्रसंग पाकर मैं कह दिया। तो इस प्रकार भगवान की भक्त वत्सलता विचारणीय है। अगर कोई उनका भजन करता है तो भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। तो सुदर्शन छोड़कर पांडवों की रक्षा कर लिए और अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा जोगेश्वरो हरिहि स्वमाया वृणोद्गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे। फिर कुरुतंतवे कुरुकुल की एकमात्र वंशधर परीक्षित की रक्षा के लिए विराट तनया उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किए, हरि प्रवेश किए, जोगेश्वरो हरि ही, जोगियों के ईश्वर भगवान हरि कृष्ण गर्भ में प्रवेश किए। स्वमाया वृणोद गर्भम, अपनी माया से गर्भ को आविष्ट करके जोग माया के शक्ति के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। ऐसा नहीं कि रथ से उतर कर गर्भ में प्रवेश किए, रथ पर जैसे बैठे थे वैसे बैठे थे, लेकिन दूसरे रूप में गर्भ में प्रवेश किए और वहाँ जा कर के गर्भ की रक्षा किए। तो इस पर सभी आचार्यों ने लिखा है, खास करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लंबा लेख लिखते हैं कि विराट नंदिनी उत्तरा के हृदय में भगवान पहले से थे, परमात्मा रूप से तो सबके हृदय में है, लेकिन परमात्मा रक्षा नहीं किए हैं। यहाँ कहा गया है कि जोगेश्वरो हरि ही, जोगेश्वर हरि रक्षा किए हैं कृष्ण। यह परमात्मा की बात नहीं है, परमात्मा तो केवल गवाह है। कृपालु जी कहते हैं कि वो परमात्मा तो बल्कि खतरनाक है, हमारे अच्छे बुरे का रिपोर्टिंग करता है, उससे हमको क्या लाभ है, और ब्रह्म का तो कोई अनुसंधान ही नहीं, उससे हमारा क्या काम सधेगा। काम तो सधेगा हरि से, भगवान से, और भगवान हमारी बात सुनता है, हमारे साथ गलवाही दे सकता है, आलिंगन दे सकता है, हमारा रथ हाँक सकता है। गोपियाँ कहती हैं हमारा घड़ा उठाता है, हमारा गाय दुहता है, वो काम का चीज है भगवान। परमात्मा काम का चीज नहीं है। तो इस तरह से भगवान हरि गर्भ में प्रवेश किए, जोग बल से हरि कृष्ण रूप से गर्भ में प्रवेश करके घेर लिए गर्भ को। यह अर्थ है। स्वमाया का अर्थ है अपने माया द्वारा, किंतु उत्तरा को यह सब मालूम नहीं था कि ऐसा हो रहा है। अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से माया, यहाँ प्राकृत माया को, महामाया को नहीं कहा गया है, माया यहाँ भगवान की जोग माया के लिए प्रयोग हुआ है। जिस जोग माया के बल से देवकी के गर्भ में स्थित संकर्षण को रोहिणी के गर्भ में रख दिया गया, उसी जोग माया के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किए। गर्भ को इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन गर्भवती माँ को पता भी नहीं चला। ये विज्ञान, आज के विज्ञान वैज्ञानिकों की कल्पना के बाहर का चीज है। माँ को पता भी नहीं चला कि मेरा गर्भ गया कहाँ, और एक दूसरी माँ के गर्भ में आ गया, पहले से नहीं एकाएक गर्भ हो गया। यह अद्भुत बात है, यह है भगवान की जोग माया। तो जोग माया के द्वारा गर्भ को आवृष्ट करके जोगेश्वर, जोगेश्वर का अर्थ श्रीपाद जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में एक प्रश्न खड़ा करके किए हैं। यदि कृष्ण परमात्मा रूप से समस्त जीवों के भीतर ही अवस्थित हैं, तो फिर बाहर से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कैसे किए? कहते जोगेश्वर, कृष्ण जोगेश्वर हैं, जोग बल से प्रवेश किए। इस श्लोक में हरि प्रवेश किए, हरि का अर्थ कृष्ण। स्वमाया को भी क्रम संदर्भ में कहा गया स्वेशु पांडवेशु या माया कृपा तथा आवृणोत्तामेव दर्शयति कुरुतंतवे इति। तो अर्थ करते हैं, माया शब्द का अर्थ है भगवान की कृपा। मायाम दम्भे कृपायाम च, माया के कई अर्थ हैं, उसमें विशेष अर्थ यहाँ है कृपा। भगवान अपनी कृपा से, अपनी अंतरंगा शक्ति से उनके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे की रक्षा किए। और महाराज परीक्षित गर्भ में प्रथम बार भगवान का दर्शन किए, पहला दर्शन आरती उनको माँ के गर्भ में ही हो गया, देख लिए कृष्ण को। यद्यप्यस्त्रम ब्रह्मशिर तमोघम चा प्रतिक्रियाम वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्य भृगुद्वह। सुत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मशिर नामक ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसका कोई प्रतिकार नहीं है, फिर भी वैष्णवम तेज, भगवान कृष्ण के, विष्णु के तेज सुदर्शन के सामने ब्रह्मास्त्र का कोई कीमत नहीं है। वह असाध्य समसाम्यत, असाध्य, उनके तेज के सामने वह निस्तेज हो गया, शांत हो गया। माँ मनस्थाम हे तदाश्चर्यम सर्वाश्चर्यमये च्युते। कथा कथा कहने वाले की जिम्मेवारी है कि ऑडियंस को किसी शंका में न रहने दे, उसके शंका का समाधान करे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, आपको आश्चर्य हो रहा है क्या? माँ मनस्थाम हे तदाश्चर्यम, इस कथा को सुनकर आश्चर्य मत कीजिए, सर्वाश्चर्य मय च्युते, सारे आश्चर्यों के खजाना तो अच्युत हैं। यह लीला साधारण मनुष्यों की नहीं, किसी जादूगर का नहीं है, यह सभी आश्चर्यों के आश्चर्य अच्युत की कथा है। यह इदम माया दिव्या सीजत वत्तति हम त्यज, कम आश्चर्य का विषय है क्या इस जगत की सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना? परिवार के एक दो मेंबर को चलाने में, जिलाने में नानी मर जाती है, दिन रात ऑफिस दुकान फैक्ट्री संभालते संभालते परेशान रहते हैं, संपूर्ण जगत को चलाते हैं और अद्भुत माया शक्ति से सोए रहते हैं, कोई टेंशनबाजी नहीं, जब देखो तब सोए रहते हैं। कारणोदक साई, गर्भोदक साई, क्षीरोदक साई, केवल साई, कोई टेंशन नहीं, जगत चलता है अपने गति से। एक एक आचार्य कहते हैं कि जब भृगु जी गए वैकुंठ में और जा करके छाती पर लात मारे, भगवान सोए हुए थे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, तो खींच करके उनके छाती पर लात मारे और कहे कि लापरवाह, सारा जगत टेंशन में मर रहा है, तुम सो रहे हो। लापरवाह कहीं का, सब दुनिया मर रही है अपनी चिंता में और तुमको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक बार देवर्षि नारद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवान को जाकर डांटने लगे, भगवान क्या हो गया देवर्षि, आप हमेशा क्यों मुस्कुराते हैं, कभी तो टेंशन में रहिए, जब देखो तब हंसते हैं, तो आपको हमेशा हंसी आती है, क्या कारण है? तो कहते हैं कि देखो नारद, मैं इसलिए हंसता हूँ, दो कारण से मुझको हंसी आती है, जिसको जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ उसको कुछ लोग बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, जब मैं रक्षक हूँ तो उसका कौन बिगाड़ सकता है, और जिसको मैं मारने का प्लान कर लेता हूँ उसको भी लोग बचाने के चक्कर में, अगर मैं मारना चाहूँ तो कौन बचा सकता है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नृसिंह देव, आज स्पष्ट हो गया, रक्षक तो केवल आप हैं और कोई नहीं। अगर आप किसी को बचाना चाहें तो कोई मार नहीं सकता, और आप किसी को मारना चाहें तो कोई बचा नहीं सकता। एकदम क्लियर हो गया। तो कहते हैं प्रहलाद महाराज कि हे नृसिंह देव, इस दुनिया में बचाने वालों का बहुत लंबी लिस्ट है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलकर डॉक्टर लोग बचाने के लिए पड़े हैं, लेकिन उन हॉस्पिटलों में भी, उन अस्पतालों में भी लोग मरते हैं। बचाने की जिम्मेवारी लेकर माता स्नेह की मूर्ति अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती है, लेकिन माँ के गोद में भी बच्चों को मरते हुए देखा गया। बड़े बड़े औषधियाँ रोग को नष्ट करने के लिए बनी, लेकिन उन औषधियों के बाद भी लोग मरते हैं। तो यह सब रक्षा तभी तक संभव है जब आप किसी को बचाना चाहते हो। आप बचाना चाहते हो तो छोटी सी नौका लेकर नाविक समुद्र में घूमता है। बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, यह श्लोक बोलते हैं कि बच्चों की रक्षा हे नृसिंहदेव माँ कर लेती है। छोटा सा नाव लेकर नाविक समुद्र के लहरों पर खेलता है जब आप बचाना चाहते हैं। छोटी सी औषधि रोगी के रोग दूर कर लेता है, डॉक्टर चिकित्सा कर लेता है। कब? जब आप रक्षक हैं तब जस उसको मिल जाता है। और यदि आप किसी को मारने का मूड बना लें तो ब्रह्मा का वरदान भी हिरण्यकश्यपु को नहीं बचा पाया। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न आदमी से मरूं, न पशु से मरूं, न गीला से मरूं, न सूखा से मरूं, क्या बाउंड बनाया था, लेकिन सारा बाउंड तोड़ दिए भगवान नृसिंह देव, तोड़ दिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप मारने का मूड बना दिए तो ब्रह्मा का वरदान नहीं बचा पाया मेरे बाप को, और आप जब मेरी रक्षा करना चाहे तो हिरण्यकश्यपु नहीं मार सका मुझको। उदाहरण कहीं बाहर का नहीं है, अपने घर का उदाहरण दे रहे हैं, अपना उदाहरण। वो आग में जलाने का प्रयास किया, हाथी से कुचलवाया, विष पिलाया, सर्प से दंशन कराया, पहाड़ से ढकेलवा दिया, सब कुछ किया, लेकिन प्रहलाद नहीं मरे, क्योंकि रक्षक भगवान हैं। और जब भगवान बचा रहे हैं तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु मार नहीं पाया, और जब भगवान मारने का मूड बना लिए तो ब्रह्मा का वरदान हिरण्यकश्यपु को बचा नहीं पाया। इस प्रकार वास्तव में रक्षक भगवान हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य है, इस जगत की अद्भुत सृष्टि जो भगवान करते हैं। यह इदम माया दिव्या सिज्जत्य वक्तति हंत्यज। इस संसार में संसार चलता है अपने गति से, भगवान चलाते हैं, भगवान पालन करते हैं, और भगवान इसको नष्ट करते हैं। तो ये जगत आश्चर्यमय नहीं है क्या? किस घटना से अगर आपको आश्चर्य हो जाए कि गर्भ में कैसे भगवान प्रवेश कर गए, यह आश्चर्य करने का विषय है? भगवान के लिए नहीं आश्चर्य है, क्योंकि सर्वाश्चर्यमय अच्युते, सारे आश्चर्यों के आश्चर्य भगवान अच्युत हैं, कृष्ण हैं। तो इस प्रकार ये भगवान की अद्भुत महिमा है, ये सभी आश्चर्यों के आश्चर्य हैं। तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का उपशमन कर लिए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनके गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लिए, इसमें आश्चर्य मत कीजिए। आश्चर्य मां मनस्थाम, ये अद्भुत और असंभव नहीं है। दूसरे के लिए हो सकता है, भगवान के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। अगर भगवान पर कोई आश्चर्य करता है तो इसका अर्थ कि वो भगवान का मतलब ही नहीं जानता। भगवान सर्व आश्चर्यमय है। तो इस प्रकार विचार करना चाहिए। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तई आत्मजयी सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदम माह प्रथा सती। तो ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तई आत्मजयी सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदम माह प्रथा सती। तो इस महान आश्चर्यमय घटना को देखकर सती प्रथा कुंती देखती है कि रथ पर बैठे बैठे कृष्ण पांडवों की रक्षा कर लिए सुदर्शन छोड़कर, और फिर उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लिए। तो सती प्रथा पतिव्रता शिरोमणि अथवा परमा वैष्णवी प्रथा कुंती ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तई ब्रह्मास्त्र के तेज से मुक्त हुए आत्मजयी अपने पुत्रों को देखकर और कृष्णया सह द्रौपदी को साथ लेकर प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदमाह, द्वारिका जाने के लिए तैयार श्री कृष्ण के पास आकर कुंती महारानी इस प्रकार बोलने लगी। अब यहाँ से कुंती महारानी 26 श्लोकों में स्तुति की है। तो कुंती महारानी का संक्षिप्त परिचय प्रभुपाद देते हैं टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती ग्रंथ में। प्रभुपाद कुंती महारानी के इस प्रवचनों पर कई बार प्रवचन किए हैं, इनके स्तुति पर एक बार 26 दिन में जुहू में प्रवचन किए थे और लॉस एंजलिस में भी प्रवचन किए, लेकिन जुहू के प्रवचन को रिकॉर्ड करके पुस्तक बनाया गया है जिसको टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती कहते हैं। तो बहुत सुंदर प्रवचन है, एक एक श्लोक पर एक एक दिन बोले, 26 दिन बोले हैं प्रभुपाद। तो उसके भूमिका में कुंती महारानी के परिचय बताते हैं, वो भी भूमिका विस्तार से है लेकिन मैं अति संक्षेप में आपको बताता हूँ कुंती कौन है। कुरुवंश में संतनु महाराज एक सुप्रसिद्ध राजा हुए, उनके पुत्र हुए भीष्मदेव, भीष्म पितामह गंगे, गंगा से उत्पन्न हुए थे क्योंकि भीष्मदेव ने स्वर्ग की देवी गंगा से विवाह किए थे। संतनु महाराज गंगा से विवाह किए थे, बहुत पवित्र राजा थे, बहुत महान राजा थे। और संतनु महाराज के विषय में कहा गया है कि अगर किसी रोगी व्यक्ति को छू देते तो वो स्वस्थ हो जाता, दवा करने की बात तो छोड़िए, कोई बुढ़ापा से दुख से जर्जरित है उसको अगर छू देते तो ठीक हो जाता, उसका शरीर सम्यक ठीक हो जाता, संतनु। तो इतना महान राजा थे वो, गंगा जी से विवाह किए, उनके पुत्र हुए भीष्मदेव, और दूसरा विवाह भी कालांतर में सत्यवती से किए जिनसे दो पुत्र प्राप्त किए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। तो विचित्रवीर्य की पत्नी से व्यासदेव की कृपा से धृतराष्ट्र और पांडु नामक दो पुत्र हुए। तो पांडु महाराज ने दो विवाह किया और उनकी पत्नी थी महारानी कुंती और दूसरी माद्री, और वो महारानी कुंती जदुवंश में महाराज सूरसेन की पुत्री थी और वसुदेव जी की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ, यह उनका परिचय है। वह चंद्रवंश में सूरसेन की पुत्री, वसुदेव जी की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। सूरसेन महाराज के एक मित्र थे कुंती भोज, जिनका कोई संतान नहीं था, तो वह उस प्रथा को जो वसुदेव जी की बहन थी उसको गोद ले लिए दत्तक संतान के रूप में। तो जब प्रथा कुंती भोज के यहाँ रहने लगी तो उनका नाम कुंती हो गया प्रसिद्ध, पहले इसका नाम प्रथा था। तो ये संतान के रूप में पालन पोषण किए। एक बार कुंती भोज के यहाँ ही दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ और दुर्वासा मुनि सुप्रसिद्ध क्रोधी मुनि के रूप में है, आप सभी जानते हैं, उनके साथ अनेक शिष्य चलते हैं, कभी कभी तो 10,000 शिष्यों के साथ चलते हैं। तो कुंती भोज महाराज के यहाँ भी आए और उनका स्वागत सत्कार बड़ी अच्छे ढंग से किया गया, और उस स्वागत सत्कार की अध्यक्षा वही प्रथा थी कुंती, खूब अच्छे ढंग से उनका सेवा की। तो उसके सेवा से संतुष्ट होकर श्राप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए कुंती पर, और प्रसन्न होकर के उसके ललाट को, उसके हाथ के रेखा को देखकर जान गए कि भविष्य में इसको संतान प्राप्त करने में बहुत बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए दुर्वासा मुनि ने उनको एक वरदान दिया, एक मंत्र सिखाया, उस मंत्र का नाम है देवहूति मंत्र, देवताओं को आहूत करने वाला मंत्र। और यह भी कह दिए कि बेटी इस मंत्र का प्रयोग संतान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुमको पुत्र प्राप्त करने में कठिनाई होगी तो इस मंत्र का सहारा लेना और देवता लोग तुमको संतान देंगे। तो अभी वह कच्ची उम्र की थी, 12-14 वर्ष की बालिका थी, दुर्वासा जी तो ये मंत्र सिखा कर चले गए, लेकिन वह कुंती अचानक एकांत में बैठे हुए भगवान सूर्य के ओर देखते हुए उस मंत्र का उच्चारण कर दी कि इस भगवान सूर्य उपस्थित हों। तो वास्तव में उसके मंत्र पढ़ते ही सूर्य देव आ गए कुंवारी अवस्था में, और आ गए, आने के बाद एकदम घबरा गई। वो तो मंत्र का प्रयोग करने के लिए टेस्ट करना चाहिए तब तक सूर्य आ गए, और सावधानी पहले ही बताए थे दुर्वासा जी, लेकिन उस एक पॉइंट पर विचार ही नहीं की। देवताओं को बुलाने वाला मंत्र है लेकिन संतान प्राप्ति के लिए दूसरा फेज नहीं ध्यान दी। तो सूर्य देव आकर कहे कि तुमने मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए बुलाया है, कहीं नहीं नहीं मैं पुत्र के लिए नहीं बुलाई हूँ, लेकिन फिर भी भगवान सूर्य ने उसको संतान दिया। लेकिन कुंती घबरा गई उस संतान को समाज के भय से गंगा में एक पिटारी में रखकर बहवा दी, जो बाद में कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार जब वह कुंती महाराज पांडु के साथ ब्याही गई तो असमय में एक घटना हुआ जिसमें महाराज पांडु को संतान प्राप्त करने में कठिनाई हो गई। एक ऋषि के श्राप बस वो संतान प्राप्ति के लिए पत्नी से सहवास करते ही मृत्यु होने का श्राप मिल गया। ये सब कथाएं महाभारत की आप पढ़ते सुनते रहिएगा, मैं केवल लिंक बता रहा हूँ। इसके बाद पांडु महाराज को कठिनाई अनुभव होने लगा, दो दो पत्नियाँ ज्योति हैं, एक भी संतान नहीं। लेकिन पांडु महाराज को पता था कि कुंती को देहूति मंत्र प्राप्त है, इसलिए पांडु महाराज ने आदेश दिया कि हे कुंती, मेरी इच्छा है कि तुम देवताओं से संतान प्राप्त करो, और पति का आदेश है इसलिए इसमें कोई व्यभिचार नहीं है। अगर तुम मेरे बातों पर विश्वास नहीं करती हो तो परीक्षा के लिए सबसे पहले तुम धर्मराज से पुत्र मांगो, अगर वह धर्म संगत नहीं होगा तो धर्मराज तुमको संतान नहीं देंगे। पति की आज्ञा से तुम संतान प्राप्त कर रही हो इसलिए तुमको संकोच नहीं करना चाहिए। तो पांडु महाराज के कहने से वह भगवान धर्मराज को आहूत की और भगवान धर्मराज प्रकट होकर के उसको संतान दिए, जो युधिष्ठिर के रूप में जन्म लिए। महाराज युधिष्ठिर के जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई, यह धर्म का सबसे बड़ा परिपालक होगा, धर्म का रक्षक होगा और ये अजात शत्रु होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, सब कुछ भविष्यवाणी हुआ। इसके बाद पांडु महाराज ने फिर इच्छा व्यक्त किया कि दुनिया में सबसे बलवान पुत्र चाहिए, ये धर्मशील पुत्र तो हो गया, अब बलवान पुत्र चाहिए, इसलिए पवन देव से पुत्र मांगो। तो पवन देव के द्वारा जो पुत्र हुआ उनका नाम हुआ भीमसेन। इसके बाद फिर पांडु महाराज कहे कि एक तेजस्वी योद्धा पुत्र चाहिए, इंद्र से पुत्र प्राप्त करो। तो तीसरा पुत्र इंद्र से प्राप्त की, जिनका नाम हुआ अर्जुन। इसके बाद पांडु महाराज ने कहा कि हे कुंती, तुम तो पुत्रवती हो गई लेकिन तुम्हारी छोटी बहन माद्री के लिए भी देवताओं को बुलाओ। तो इसको कितना संतान चाहिए? तो माद्री की इच्छा से दो संतान चाहिए, इसलिए इसने अश्विनी कुमार को बुलाया। अश्विनी कुमार दोनों भाई एक साथ रहते हैं, वे दोनों आकर माद्री को नकुल और सहदेव रूप में दो संतान दिए। तो इस तरह से पांडु महाराज के पांच पुत्र हुए दो पत्नियों से, कुंती से तीन और माद्री से दो, और ये पांचों पुत्र धर्म के अनुसार पांडु पुत्र कहे गए, इसलिए इनका नाम पांडव हुआ। एक बार दुर्भाग्यवश महाराज पांडु राजपाट को छोड़ करके किनारे तपोवन में रहते थे, लेकिन वहाँ माद्री उपस्थित हो गई। बसंत का समय था, अचानक उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर जानते हुए भी पांडु महाराज उसके संग के लिए मचल पड़े। हद है कामुकता, जो कि मृत्यु का भी बोध नहीं होने दिया। और ज्यों ही महाराज पांडु माद्री के साथ संभोग करने की इच्छा किए, ऋषि श्राप बस उनकी मृत्यु हो गई। असमय में मृत्यु होने से माद्री बहुत दुखी हो गई, और कुंती और माद्री दोनों अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन समय बड़ा विषम था, बच्चे सभी छोटे छोटे थे, तो महर्षि व्यास, धौम्य आदि ऋषि उपस्थित हुए, और उनके उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि क्या किया जाए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बहुत से ब्राह्मण जुटे, क्या करना चाहिए, दोनों पत्नियों को सती होने देना चाहिए? तो ऋषियों ने कहा नहीं, किसी एक को जीवित रहना चाहिए बच्चों के पालन के लिए। तो माद्री कही कि हे बहन, दो कारण है जिसके कारण मुझको सती होना चाहिए। एक कारण है कि मैं कलंकित हूँ, मेरे सौंदर्य से प्रभावित होकर मेरे कारण से मेरे पति का मृत्यु हुआ है, इसलिए इस कलंकित शरीर को लेकर मैं जी नहीं सकती, मुझे सती होने दो, एक कारण। और दूसरा कारण है कि आपके अंदर जो उदारता है, जो स्नेह है, जो बच्चों के पालन करने की क्षमता है, वह मुझ में नहीं है। हो सकता है मैं अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करूं और आपके बच्चों से नहीं, लेकिन आपसे असंभव नहीं है। आप हमारे बच्चों को भी अपने बच्चों जैसे पालन करोगी, इसलिए आपको जीवित रहना चाहिए। तो इस माद्री के विचार को व्यासदेव समर्थन किए, तो फिर माद्री अपने पति के साथ सती हो गई, और महारानी कुंती के ऊपर 5 बच्चों के पालन की दायित्व आया, और उनके पालन करने के कारण विश्व में कुंती 5 पुत्रों की माता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। कोई विषमता नहीं, बल्कि नकुल सहदेव के प्रति अधिक प्रेम करती थी। तो इस प्रकार अब एक नया परिस्थिति आया कि महाराज पांडु के मर जाने के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन किसको मिलना चाहिए। कुछ टेम्पोररी रूप से जब वो तपोवन में रहते थे तो धृतराष्ट्र के जिम्मे वो था, लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन इच्छा करने लगा कि ये राज मुझे मिलना चाहिए, और उधर पांडु महाराज के बड़ा ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र होने के कारण महाराज युधिष्ठिर का उस पर उत्तराधिकार था। तो इस प्रकार महारानी कुंती का वहाँ कुछ बसन नहीं चल पा रहा था, और धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि दुष्ट पुत्रों के प्रभाव से पुत्रों के साथ महारानी कुंती को बहुत संकट का सामना उठाना पड़ा। फिर भी अपने धर्म कर्तव्य से विचलित नहीं हुई, अपने बच्चों का पालन करती रही, यहाँ तक कि उनको वनवास और अज्ञातवास का भी दुख उठाना पड़ा। और समय पूरा होने पर जब पांडव लोग अपना हक मांगे तो बदले में युद्ध मिला, और इसके साथ परिणाम स्वरूप महाराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध में विजयी हुए, और फिर हस्तिनापुर का दायित्व अपने पिता का राज्य महाराज युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में वह युद्ध जीता गया, और 3 अश्वमेध यज्ञ करके महाराज युधिष्ठिर का जस त्रिलोक में फैला दिए, और फिर भगवान महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति स्थापित करके उनको हस्तिनापुर का राजा बना करके द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। तो रथ पर आरूढ़ हो गए, सब लोग सहर्ष विदा दे रहे हैं, उसी समय अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़कर पांडवों की रक्षा वध करना चाहा, लेकिन रथस्थ श्री कृष्ण अपने अनन्य प्रेमी पांडवों की रक्षा सुदर्शन चक्र से कर लिए, और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा गर्भ में प्रवेश करके कर लिए। इस प्रकार बिल्कुल अपरिहार्य संकट को आसानी से टलते हुए देखकर महारानी कुंती अत्यधिक प्रभावित हो गई, और भगवान कृष्ण के सामने आकर कृतज्ञता में भर कर अपने भतीजे को नमस्कार करते हुए स्तुति करने लगी। आज अपने भतीजे को भगवान के रूप में वर्णन करने लगी। यह अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ है, भगवान प्रतिदिन बुआ को माँ के समान स्नेह देते हुए चरण छूते थे, आज बुआ जी भतीजे का चरण छू रही है और यहाँ से स्तुति प्रारंभ कर रही है। तो बहुत सुंदर स्तुति है। और एक टीकाकार कहते हैं कि वास्तव में कुंती महारानी नहीं कहने लायक बात कृष्ण से कहने लगी, अत्यंत रहस्यमय, अत्यंत शास्त्र के गोपनीय सिद्धांत को भगवान के सामने बोलने लगी। इसका कारण क्या था कि महाराज युधिष्ठिर का श्राप था कि तुम कोई भी गोपनीय बात नहीं छिपा सकती हो। घटना उस समय की है जब अपने स्वजनों के लिए तर्पण किया जा रहा था, जब महाराज युधिष्ठिर तर्पण कर रहे थे अपने स्वजनों के लिए, दुर्योधन दुशासन के लिए भी जल दे रहे थे, आखिर उसी कुल में थे ना, दुर्योधन के नाम पर भी जल दे रहे थे, दुशासन के लिए भी, तो सबके लिए जल दिया जा रहा था। तो कुंती महारानी बड़ी निराश मुद्रा में खड़ी थी और महाराज युधिष्ठिर को किनारे बुलाकर कहती है कि बेटा कर्ण के लिए भी जल दे दो। अरे आश्चर्य में हो गए महाराज युधिष्ठिर, कर्ण के लिए जल, कर्ण से मेरा क्या संबंध है, मैं तो अपने परिवार के मेंबर के लिए जल दे रहा हूं। दुर्योधन आदि भले मारे गए, शत्रु पक्ष में थे लेकिन एक वंश के थे, कर्ण मेरा कौन था। तो दबे स्वर में कुंती कहती है कि बेटा तुम्हारा अग्रज था। अग्रज कौनते था, तुम्हारे गर्भ से जन्मा है। हाँ बेटा। यह सुनते ही महाराज युधिष्ठिर सिर पकड़ लिए, यह क्या सुनाई, कर्ण मेरा अग्रज सहोदर भाई है। तो कहे हाँ बेटा। तो फिर महाराज युधिष्ठिर पूछने लगे, इस तरह की रहस्य की बात तुम छिपा ली हो, कब उसका जन्म हुआ, तो सारी कथा सुना दी। बेटा अविवाहित अवस्था में, बाल्यावस्था में भगवान सूर्य के द्वारा वो पुत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन मैं समाज के भय से इसको नहीं बता पाई। तो महाराज युधिष्ठिर को बड़ा शोक हुआ और प्लस माता पर क्रोध हुआ कि अगर यह रहस्य बतला दी होती तो मैं कर्ण के विपक्ष में इतना भारी युद्ध नहीं किया होता। तो इस क्रोध में आकर महाराज युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया, एक कुंती के बहाने सारे स्त्री समाज को श्राप दे दिए। कहे आज से मैं श्राप देता हूँ कि स्त्रियों के अंदर कोई भी गोपनीयता नहीं रहेगी, कोई रहस्य की बात नहीं छिपा पाएगी। तो अब एक टीकाकार लिखते हैं कि शायद यही कारण था कि कुंती अपने भतीजे को भगवान समझकर भी व्यक्त नहीं कर पाई अब तक, लेकिन अब युधिष्ठिर के श्राप से श्रापित होकर अपने भतीजे को ही भगवान कहने लगी, इसको नहीं छिपा पाई। और फिर स्तुति की है, मैं स्तुति का टच नहीं करना चाहता आज, क्योंकि एक एक श्लोक में बहुत समय लगेगा, इसलिए इसको कल प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे।